Marcel Maas, die kwam in polder Hedikhuizen, Noord-Brabant, oog in oog te staan met twee patrijzen. En die maakten zachte geluidjes. Een mooie ontmoeting. Dankjewel, Marcel. Dit eerste uur. Wat kun je tijdens het lange afstandszwemmen leren van vissen die je onder je door ziet zwemmen? We horen de fenolijn. De start van een nieuwe serie floristische verstekelingen. Planten die hierdoor toedoen van de mens zijn terechtgekomen. Of dat nu Romeinse legers waren of terugkerende campinggasten. En de strijd om de waterkwaliteit in Midden-Delfland. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. The Holland Baroque Society speelde het Allegro uit het vioolconcert opus 9, nummer 4 in E groot van Antonio Vivaldi. Het is inmiddels volop zomer en voor steeds meer mensen betekent dat zwemmen in open water. Lekker verkoelend, één met de natuur. Maar wat er allemaal tussen hun tenen krioelt, daar willen veel openwaterzwemmers liever niet over nadenken. Toch loont het volgens de schrijver van het boek Diep, Diep Blauw om je brilletje mee te nemen en te kijken wat er onder water allemaal gebeurt en wat er langs zwemt. Onze verslaggever Pleune Aerts gaat met de auteur het water in. Oh, dat was hem al. Zit hij vol? Ja, zit hij. Ja. Zo is hij goed. Nicky Dekker, je blaast even de boei op. We gaan zo het water in. Ja, heel erg zin in. Ik heb nu een beetje een andere boei meegenomen dan normaal. Maar deze heeft een opening bovenin, dus daar kun je dan misschien nog je recorder in doen. Als je echt zwemmend wil radio maken. Dat gaan we zo even proberen, kijken of het lukt. Je bent lange afstand zwemmer en schrijver. Neem je altijd zo'n boei mee als je gaat zwemmen? Ja, altijd. De boei is heel belangrijk, want één, het maakt je super zichtbaar. Ja, als je bootjes of kano's, of zeker kano's zijn natuurlijk heel gevaarlijk. Als dan zo'n paddel op je hoofd wordt geslagen. We staan nu bij de Maarsveense plassen. Het is nog heel rustig. En dit is een plek waar jij vaak gaat zwemmen, hè? Ja, dit is eigenlijk mijn lievelingsplek. Het is wel een end fietsen voor mij. Er zijn 3 plassen in Utrecht en ik zwem eigenlijk in allemaal wel. Maar het liefste hier. Zijn hier ook de meeste vissen? Ja. Oké, hier gaan we. Het water is lekker warm. We lopen even naar het riet. Het riet is een goede plek voor in ieder geval die kleine visjes die dus, nou ja, rietvoorn heten. En die zie je best vaak hier rondzwemmen, maar ik vind het nu vrij rustig. Ik ga even in het water liggen om te kijken of ik nou iets over het hoofd zie. Want tot nu toe zien we alleen van die insectjes. Nicky verdwijnt even tussen het riet. Nee, niks. Niks? Nee, we moeten echt gaan zwemmen. Oké, nou, er zit niks anders op. Toch wel dieper het water in. Je zag net een fut? Ik zag net een fut. Het was echt heel vet. Als in, je ziet heel vaak een fut. Ik zag een fut zwemmen. Dus dat was onder water duiken. Ja, ik zag hem onder water duiken en toen zwom ik een stuk naar hem toe. En toen was hij denk ik op een armlengte afstand, gewoon zo onder water zag ik hem zwemmen. En dat is, ja, dat is echt vet. Dat heb ik nooit eerder gezien. En het ziet er een beetje uit als een pinguïn. Zoals die ook onder water ziet zwemmen. Weet je wel, die veren worden heel anders. En hij is helemaal gestroomlijnd. En hij dook natuurlijk ook heel snel weg. Ga jij nou zwemmen om vissen te zien? Of jij begon met zwemmen en toen kwam je die vissen telkens tegen? Ja, het tweede. Ja, ik begon met zwemmen en het was heel grappig, want ik deed een open water zwemcursus met allemaal mensen. En eigenlijk iedereen was bang voor vissen en voor waterplanten. En ik was steeds gewoon, ja, ik vond het heel leuk om ze te zien. Ik ben nog steeds wel bang om ooit een snoek of een meerval tegen te komen. Ja, waarom? De snoek vind ik gewoon echt angstaanjagend. Dat is bijna zo'n soort zoetwaterbarracuda. Hij is heel langwerpig, torpedo-achtig. Hij heeft ook, doordat zijn mondhoeken zo naar beneden gekruld zijn, heeft hij een beetje een boosaardig gezicht. En ik heb hem vroeger in Merlijn de Tovenaar gezien. En daar probeerde hij dan ook zo dat kleine jongetje op te eten. Dus ik denk dat dat een flinke indruk heeft achtergelaten. Maar ik heb één hoofdstuk in mijn boek. Dat heet Snoek. En dat gaat dus over snoeken en over angst voor water. Gekoppeld met dan voor het eerst naar een gay bar gaan. En toen ik dat hoofdstuk voorlas bij het luisterboekopname, toen zei die regisseur van, ja, wist je trouwens dat een vriendin van mij geen teen meer heeft door een snoek? En dat vond ik wel echt wonderbaarlijk. Maar daar is dus een snoek die, ja, die heeft haar grote teen afgebeten. Voordat iedereen er super bang wordt voor snoeken. Ik was gelijk ook heel benieuwd naar de omstandigheden van deze beet. En ze heeft 2 dingen heeft ze helemaal verkeerd gedaan. Het eerste is dat ze dus aan de waterkant zat en met haar voeten zo lekker zat te trappelen. In het water en dan waarschijnlijk ook tussen de planten. En dat is wel ook in het riet nu, dat is waar de snoeken zich ophouden. Dus die zitten tussen planten, tussen riet. Niet per se heel diep, maar die houden zich gewoon heel stil. Totdat er dan een visje voorbij komt, dan schieten ze naar voren en die grijpen ze. Vooral als, en dat was de grote finale fout, ze had glitternagellak op. En je moet in het water eigenlijk... Ik zie nu ook gelijk dat jij een kettingje om hebt, maar hier is het helemaal oké. Maar zeker als je in zee gaat zwemmen in het buitenland... waar ze echt barracuda's en haaien en zo hebben... je moet nooit sieraden omdoen of glinsterende dingen. Dan lijk je op een visje. Je hebt een hoofdstuk geschreven over de snoek en wat die een vergelijking gemaakt met voor het eerst naar een gaybar gaan. Hoe zit die vergelijking? Ja, dat is een beetje het hele boek is opgebouwd uit zeedieren en dan relatieverhalen eromheen. Dat klinkt heel vreemd, maar nou ja, het lijkt wel te werken voor de lezers. Maar ja, dit is dus het hoofdstuk dat dan de hoofdpersoon die denkt van nou, misschien val ik ook wel op vrouwen en die gaat dan voor het eerst met een vriendin naar een gaybar. En dat is heel spannend en heel leuk, maar het is ook heel eng. En ze staan een beetje tegen de muur aangeleund. En ze denken van ja, niemand maakt contact met ons. Niemand vindt ons leuk. Al die vrouwen zijn heel imponerend en heel cool. En die kennen elkaar allemaal al. En dat gevoel vond ik heel erg overeenkomen met dus dat gevoel van... nou ja, zwemmen in een plas. En in ieder geval voor mij is het zo dat ik dan aan de ene kant best wel hoop dat ik nog een keer een snoek ga tegenkomen en aan de andere kant er heel bang voor ben en niet wil dat het gebeurt. Ik snap hem. Ja. Dus we gaan even kijken. Ja. Doe ik weer even de microfoon in de boei. Nikki zag iets? Nou, het is geen vis. Een schelp. Wist je dat hier ook schelpdieren zitten? Nee. Nee. Nou ja, deze dus. Deze komen heel veel voor. Niet hoe het... Ik denk dat het een korfschelp is. Vet. Vuut met een vis. Oh, ja. Vuut met een vis. Hij gaat hem aan zijn pubervuut voeren. Dat is nu ook, hè. Je ziet het veel. Op de heenweg zag ik ook zo'n tiener ekster... die dan echt zo aan het jengelen was bij zijn ouder... om eten. En die vogels die zijn allemaal beter zo... Ja, ja, ja, het wordt zo langzamerhand wel tijd dat je je eigen eten gaat fixen. Komt er eentje boven water? Ja, maar kijk, hij is ook best wel groot. Hij is al bijna gewoon een volwassen vuut. Maar hij wil het nog niet. We gaan even het water uit. Nou, de score vandaag is 2. 2 dode visjes. Maar dat is het ook met het zwemmen. Van, je komt misschien niet altijd een vis tegen... Maar je komt wel altijd iets tegen. En de meerkoeten zijn ook geweldig. En op de een of andere manier... Ja, ze zijn hier natuurlijk ook wel gewend aan mensen. Maar je kan ook echt dichter bij de vogels komen... als ze aan het zwemmen zijn. En jij bent gewoon een rustig hoofd boven water. Want jij bent geobsedeerd met onderwater, het onderwaterleven, toch? Hoe komt dat? Nou, want je hebt het net zelf ook gezien, hè? Van er is gewoon een hele wereld onder water waar je geen idee van hebt. En als je er van boven zo naar kijkt, dan is het gewoon een plas. En zodra je een brilletje opzet en in het water gaat kijken... dan zijn er allerlei verschillende planten die daar groeien en hele oerwouden. En net ook die waterplanten waar de vuut aan het duiken was... en waar ik ook nog een beetje heb gedoken op zoek naar een klein visje. Ja... Ik bedoel, het is geen echt kelpbos, maar met een beetje fantasie... een soort Madurodam-kelpbos, toch? Van die hele hoge groeiende waterplanten. Ik word altijd verrast en ik heb hier echt een paar magische momenten gehad. Kijk, het is een grote plas. We hebben nu maar een klein stukje kunnen zwemmen. Maar zeker vorig jaar was ik aan het trainen voor een lange wedstrijd. En dan ging ik hier zo meerdere rondjes zwemmen achter elkaar. En dan heb je echt af en toe... dat ik dan aan het zwemmen was. En dan kwam ineens zo'n school baarzen van, nou, ik denk wel 20 baarzen of zo... onder mij doorgezwommen. Dat is zo vet. Ja, en er was dan ook op een gegeven moment... bij die vis... Ik ben al heel snel geneigd om ze allerlei menselijke eigenschappen toe te dichten. Dus ik kan al snel denken, oh, dat is een beetje een brutaal visje... of dat is een vrolijk visje. Bij het snorkelen heb ik 1 keer een vis gehad die echt zo deed het op mij af kwam zwemmen. Echt in van die soort aanvalssprintjes. Ik dacht, oké, agressief visje. Denk je dat hij dat echt zou voelen of is dat meer iets wat jij bedenkt? Nee, dat is absoluut iets wat ik projecteer. Je zegt, ik kan dingen projecteren op vissen. Wat kan je nog meer op vissen projecteren? Je kan van alles op vissen projecteren, ja. Maar ik ben wel snel... Ja, de vraag is natuurlijk ook in hoeverre is het projectie... en in hoeverre onderschatten mensen vissen, hè? Maar ja, tegelijkertijd denk ik dat de meeste mensen juist geneigd zijn... om vissen te weinig gevoel en te weinig gedachten toe te dichten. Terwijl we steeds meer... eigenlijk wetenschappelijk erachter komen dat bijvoorbeeld... nou ja, ook goudvissen gewoon hun eigenaren herkennen... en die gezichten kunnen onderscheiden van andere mensen die langslopen. Ja, absoluut, absoluut. En er zijn ook mensen die veel vissen hebben gehad. Die zullen je allemaal vertellen van, oh ja, vissen kunnen mensen herkennen. Vissen kunnen een band opbouwen met mensen, maar ook met elkaar. Ze hebben een hele cultuur, ze hebben ja, hiërarchieën en relaties die ze aangaan. Ze kunnen ruzie met elkaar hebben. Het zijn gewoon dieren, net als honden en katten en apen. Ze kunnen van alles. U hoorde verslaggever Pleun Aerts in gesprek met schrijver en zwemmer Nicky Dekker van het boek Diep, Diep Blauw. Andantino uit de pianosonate in Bes Groot van Baldassare Galuppi, uitgevoerd door Matteo Napoli. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Zwaluwen op onze buitenmicrofoon. Onder andere zit van alles, maar vooral de huiszwaluwen die zijn aan het jagen hier boven de velden en over de rietsigaren. En over die lisdodders, die rietsigaren straks meer. Gaan we eens even kijken waarom hier zo'n enorm veld van die sigaren is ontstaan afgelopen jaar. We gaan naar onze venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Petters van der Kolk, zomertijd. En de bermen worden opgefleurd met onder andere gele honingklaver, akkerhoningklaver, hertshooi en de prachtige ijle pluimen van de zwarte mosterd. Marjolein Boekhoven uit Dieren. Zojuist zag ik uit onze bovenraam de eerste buddleia bloemen en op één al de dagpauwoog. Een late of een vroege van de nieuwe generatie. Hallo, met Tim Hanen. Ik heb gisteren in Almere op de Klaverweg een kolibrievlinder gespot. Franschie uit Naaldwijk. Na 3 weken constant heen en weer gevlieg van de ouders met wurmpjes en andere lekkernijen in hun bek, linea recta de vogelkast in, waarin het altijd een luid gekwetter was, hebben de jonkies koolmees vanmorgen uitgekozen om uit te vliegen. Een prachtig spektakel. Nel van der Heijden, Utrecht. Tijdens onze gebruikelijke fietsvakantie, dit keer in de omgeving van Hengelo, Gelderland, spotte ik de eerste bloeiende linde en zoals ook ieder jaar de eerste krekel. Beide wat mij betreft een week eerder dan anders. Egon Baldal, Wormer. Tussen de vergaderingen door even het hoofd leegmaken op de fiets. Veel moois. Schoolexters, grutto's, een enkele kieviet en een jagende bruine kiekendief. En dan ineens een traag overvliegende roerdomp. De dag kan niet meer stuk. Nieuw Minuti, Almere haven. Bij het leegruimen van de tuin van mijn dochter vond ik een heel mierennest. Met een hele hoop mieren met vleugels wachtende op de bruidvlucht. Zodat ze allemaal tegelijk uit kunnen vliegen. Nu maar wachten op de juiste barometerstand, denk ik. Net hier ook. Wij zijn op fietsvakantie in Gaasterland, Friesland. En we zitten uit te kijken over het IJsselmeer. En ik pak mijn verrekijker om de witte zwanen te tellen. Toen ik al bij een stuk of 65 was, zag ik ineens dat er ook een zwarte tussen zwom. Dag, met Hans Schlechner in Nes. Wat ik in de loop van de afgelopen weken al een aantal keren gezien had, was als het ware glijbaantjes tussen de drie door het water in. En toen dacht ik, dat zou wel eens een otter kunnen zijn. Otters komen hier natuurlijk eigenlijk niet voor, maar ze breiden zich uit. Vanmorgen zat ik op de dijk en op een gegeven moment zag ik een kopje boven water. En meestal zijn dat meerkoeten. Maar het bleef boven en het zwom. En ik kijk en ik was werkelijk waar, ik was verbijsterd. Daar zwom een otter. Daar zwom een otter. Geweldig. Dag. Als je naar dat zinkt uit Koekangen. Ik heb deze week toch weer zoiets prachtigs ontdekt in de tuin. Eitjes op een ongeveer centimeter lang steeltje. Op verdorde koekoeksbloemen die ik er eigenlijk uit zou trekken. Maar wat een geluk dat ik het zag. En ik herkende ze omdat ik ze ooit eerder heb gezien. Het zijn de lichtgroene eitjes op een steeltje van de gaasvlieg. Oftewel het goudoogje. Tom van der Leij, Amsterdam. Op Varendag zagen mijn broer en ik een zeearend vliegen bij de Diemer Vijfhoek. Hoe indrukwekkend. Natuurlijk deelden we dit heugelijke nieuws meteen met mijn vader, kunstschilder Fred van der Leij. Mijn ouders zijn namelijk vroege vogelaars van het eerste uur. Hij was dol enthousiast. We wisten toen niet dat dit de laatste keer zou zijn hem te spreken. Afgelopen weekend namelijk werd Fred gecremeerd op de Nieuwe Ooster in Amsterdam. In diezelfde middag nog lag ik bij Schorrel in de duinen toen er een zandhagedis op mijn knie sprong. Het diertje staarde me langdurig aan. En ik kon het niet anders zien als een toegift van mijn lieve vader. Hetty Sponselet speelde de tweede arabesk van Claude Debussy. En Katrien Straatman leest het nieuws. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland zegt dat het de strategisch belangrijke stad Lysychansk heeft ingenomen. Op beelden van Russische media is te zien dat troepen door de straten paraderen. Oekraïne spreekt het bericht tegen, maar zegt wel dat de troepen in de stad in Lugansk zwaar onder vuur liggen. In Delft is een man overleden na een steekpartij. Het slachtoffer werd rond middernacht gevonden op straat, maar eerste hulp kwam te laat. De politie heeft in een woning een verdachte aangehouden. Rebecca Timmer is de nieuwe voorzitter van Bijeen. Ze volgt Jessica Mills op, die vorige week opstapte. De selectiecommissie vond Timmer niet geschikt als voorzitter, omdat ze te weinig zou samenwerken. Toch kreeg ze de steun van driekwart van de leden. In Sydney dreigen door hevige regenval laaggelegen delen te overstromen. Duizenden inwoners is gesommeerd hun huis te verlaten. De Australische overheid heeft helikopters en militairen naar het gebied gestuurd. Het weer nog, vanochtend lokaal wat regen. Vanmiddag in het noorden mogelijk een pittige bui met kans op onweer. Later opklaringen bij 19 tot 24 graden. Een kleine karrekiet. Gek op rietlanden, in moerasgebieden. Marianne den Brave hoorde hem dan ook in de Hollandse Biesbos. En hij hield het een hele tijd vol. Dankjewel, Marianne. Lukt het u ook iets op te nemen? Stuur uw geluid op naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo, planten die onbedoeld door de mens naar Nederland worden gesleept. En hoe verbeteren we de dramatisch slechte waterkwaliteit van Midden-Delfland? Étude Esquisse, het 13e deel en een meerkoet op de achtergrond. Het 13e deel, Vliegend Blauw, gecomponeerd door de Brit Gerald Garcia, uitgevoerd door John Holmquist. Exoten hebben doorgaans een slechte naam. Ze kunnen woekeren en inheemse dieren en planten verdringen. Maar amateurbotanist Sipke Gongrijp vindt exoten juist ontzettend interessant. Vanmorgen starten we in Vroege Vogels de serie Floristische Verstekelingen. Samen met Sipke Gongrijp gaan we op zoek naar planten die op de meest fascinerende manieren in Nederland terecht zijn gekomen en vervolgens lang niet altijd voor problemen zorgen. In deze eerste aflevering is Sipke met verslaggever Henny Radstaak op de camping. Nou, de campers rijden af en aan hier bij deze camping in de buurt van Alkmaar. Sipke Gongrijp, waarom staan we nu op een camping vanmorgen? Omdat er dus met toeristen allerlei zaden uit Zuid-Europa mee worden gebracht, zeg maar. Die liften mee. En ik doe daar al een aantal jaren onderzoek naar. En hier op deze camping, en waarschijnlijk ook op heel veel andere campings in Nederland, vind je dus planten die meegenomen zijn door toeristen uit bijvoorbeeld Zuid-Europa? Jazeker. Met tentjes, caravans, campers. Mensen hebben picknickkleden in hun caravan. En daar belanden de zaden in uit Zuid-Europa. Ze kloppen dat uit hier in Nederland op de camping. Je zet een tent op hier in Nederland, terwijl je het jaar daarvoor in Zuid-Europa bent geweest. En er blijken nog wat rommel in te zitten. Dat veeg je eruit. En op die manier komen de zaden uit Zuid-Europa hier terecht. Ja, deze camper die net voorbij kwam, die staat er nu geparkeerd. Die komt uit Italië, zo te zien, aan het kenteken. Ja. Dus dat zou er eentje kunnen zijn. Ja, zeker. Op deze camping komen ook veel Italianen, had ik begrepen ook. Dus, en dat is ook wel terug te zien op die camping hier zelf. Want er staan een aantal hele leuke soorten die mogelijk ook uit Italië komen. Ja, zullen we eens gaan kijken? Ja, doen we. Leuk. We komen bij veldje B. 1 tot en met 10. Ja, zeker. Nou, wat eigenlijk altijd aan die campings opvalt, en dat is hier ook te zien, is zeg maar dat die camping ligt beschut. Zo'n campingeigenaar die maakt hagen om natuurlijk te zorgen dat elke plek een beetje privacy heeft. En dat is eigenlijk heel gunstig. En waarom? Omdat dat zorgt voor beschutting. En dat betekent dat die temperatuur op zo'n camping ook wat meer kan oplopen. Daarnaast, in het gedurende het seizoen zeg maar, zie je dus dat er allerlei caravans en tenten op staan. En op die plekken waar die tenten en caravans staan, zijn die plekken ook kaal. En dat zijn dus echt de plekken waar je moet gaan kijken. Want door de ontbreking van die concurrentie van het gras kunnen die mediterrane soorten daar ook ontkiemen. Dus daar moeten we gaan zoeken? Ja. Nou, hier zien we meteen al een kale plek. En wat treffen we hier? Dat is wel heel leuk om dat nog te zien, want het is wat verlaat in het seizoen. Maar er staat onder andere een soort die in 2016 nieuw voor Nederland was. Dat is naaldzaadbloem. Naaldzaadbloem. Oh, dit... Dit dingetje. Het is een beetje mosachtig, ziet het eruit. Nou, wat opvallend is aan eigenlijk al die campingadventieven, zoals dat heet, hè, die hier zijn gearriveerd uit Zuid-Europa, dat ze altijd zodanig groeien dat ze onder de maaihoogte blijven zitten. Dus je ziet hoe laag dit is. Ze kunnen gewoon zaad zetten. Die maaier kan er bij wijze van spreken gewoon overheen. Ja. En die plant die deert dat helemaal niks. Maar het bijzondere aan dit naaldzaadbloem, deze komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. En is via de wolindustrie in Zuid-Europa beland. En is nu aan het oprukken door middel van campers en caravans naar Noordwest-Europa. Dat is een tweetrapsraket. Ja, zeker. Er zit een vervelende kant aan deze soort. Als enige van al die campingsoorten. Voel maar eens. Je voelt namelijk dat hij een beetje prikt. Ja. Ja. Nou, dat is het naaldje van het zaad. En als je daarop loopt, kan het licht ontsteken. Oh, dus je moet er niet met je blote voeten op lopen? Nee, dit is echt eigenlijk de enige soort waarvan je had gewild dat die eigenlijk niet was gearriveerd in Nederland. Maar de andere soorten zijn eigenlijk vrij onschuldig. En je had het net over adventieven? Ja. Ja, adventieven zijn eigenlijk soorten die dus buiten hun oorspronkelijke areaal, zeg maar, arriveren door menselijk toedoen. Dus in een gebied arriveren waar ze niet thuis horen, maar meestal ook niet nog vaste grond onder de voeten hebben. Hè? Dus ze kunnen nog niet echt settelen. Dus of ze zijn tijdelijk, of het is nog niet duidelijk of die plant in staat is om te handhaven. En deze is er sinds 2016, zei je? 2016. Dus we weten nog niet of deze zich nou weet te handhaven? Ja, deze soort, naaldzaadbloem, noemen we eigenlijk ook geen adventief meer. Deze noemen we nu neofiet. Deze is deze is nu al ingeburgerd. Deze blijft in Nederland? Ja, dat weten we zeker. En deze soort staat op ongekend veel campings in Nederland. Vooral op de iets zwaardere gronden, de kleigronden. Maar je komt ze ook op de zandgronden wel tegen. Dus via de wol meegekomen uit Zuid-Amerika. En vervolgens door toeristen met campers en tenten verspreid over Nederland. Ik heb nog een hele leuke soort. Dat is dit grasje. Staat ernaast. Ook uit Zuid-Europa. Klein fakkelgras. Dit is de derde camping dat ik deze soort tref. Dus ik ben ontzettend blij dat ik deze nu ook zie. Ja? Een soort die ook wat aan het oprukken is in Nederland. Voornamelijk in het stedelijk gebied. Amsterdam, Utrecht. Daar vind je ze langs gevelmuren. Tussen de bestrating. Hoe komen ze daar dan terecht? Ook hetzelfde verhaal. Zeer waarschijnlijk gewoon door toerisme. Die enorme stroom aan toeristen die in die steden komen. Die nemen ook op die manier via de trein of op welke wijze dan ook. Schoenen. En nemen die zaden mee. Een heel fijn klein grasje met een klein pluimpje. En dat is gewoon voor mij een hele leuke vondst om die nu nog aan te treffen. Ik heb hier nog een leuke soort. Bijna op 1 vierkante meter. Ja, zeker, ja. Dit is kransmuur. Kransmuur. Het heeft wel allemaal Nederlandse namen gekregen. Ja, gelukkig wel. Maar dit is ook weer een soort die is nog maar sinds de jaren 90 hier gearriveerd. Een ongelooflijk algemeen plantje geworden in het stedelijk gebied. Maar deze soort, kan je het ook zeggen, ik kan het niet bewijzen, maar zal meegekomen zijn met toeristen uit Zuid-Europa. Dus niet vanuit onze stad hier beland. Nee, die is vanuit Zuid-Europa meegekomen. Ja. En die heeft het ontzettend naar zijn zin in het stedelijk gebied. Maar ook campings zijn dus, noem het biotopen, waarbij je deze soort dus zijn niche vindt. Ja, ook weer zo'n laag plantje? Ja. Eigenlijk een vrij onopvallend plantje, maar ik vind hem wel heel leuk. Ja. Hoe groot is de kans nou als ik van de zomer met mijn camper naar Frankrijk ga, naar Zuid-Frankrijk, en ik kom terug dat ik wat meeneem? Afhankelijk natuurlijk van wat je in die camper allemaal stopt. Of caravan. Dus het gaat vaak om kleding. Heel veel mensen hebben toch kleding specifiek voor het kamperen die dan ook in de caravan of camper blijft. Ja. En die, ja, ik zeg al, dat zijn vaak de bronnen van verspreiding. En hetzelfde geldt voor kleedjes. Die campers hebben allemaal zo'n matje waar je je voet aan afveegt. Nou, dat zijn helemaal ideale middelen voor de verspreiding. Want ik zie heel vaak die mensen ook uit die camper stappen. Even dat matje uitkloppen. En dan, dan is het weer schoon. Ja, dat zijn ideale middelen om dus te zorgen dat zaden worden verspreid. Hè? Dus die matjes zitten vol met zaden, misschien uit Zuid-Europa. Lopen we even naar een ander veldje, Sipke? Ja, we gaan even op een andere plek kijken. Hier ook weer een kale plek waar een caravan of een tent heeft gestaan. Ja, er staat hier onder andere ook weer naaldzaadbloem. Hè? Ook op deze plek is het weer meegekomen. Ja, kijk. Hier heb ik een hele leuke soort. Kleine boterbloem met vruchtjes. Oh, kijk. Ja. Ja. Hele klein, heel klein plantje tussen de madeliefjes. Hij is veel kleiner. Ja, ja met zaadjes waar ook zeg maar een soort stekeltjes aan zitten. Moet je echt onder een loepje bekijken, wil je dat kunnen zien. Dus dat blijft makkelijker hangen aan kleding, aan schoeisel. En op die manier weet deze soort te verspreiden. Zijn deze soorten nou al toegevoegd aan de Nederlandse flora? Een aantal soorten wel, een aantal soorten niet. Hè. Dat heeft inderdaad te maken met het feit of ze adventief zijn. Dat betekent dus tijdelijk. Vaak, ik heb een aantal soorten gevonden en die zijn echt, dat zijn uitzonderingen. Die komen één keertje en dan heb je geluk gehad dat je hebt mogen zien. En die verdwijnen daarna weer. Ja, die tellen dan eigenlijk niet die mee. Die tellen niet mee. En een deel daarvan, die zijn echt aan het inburgeren al. Ja, dus die blijven, die gaan niet meer weg? Die gaan niet meer weg. Nee, die zullen eerder toenemen. Ja. Planet Ocean uit de gelijknamige documentaire film uit 2012... waarvoor de Fransman Armand Amar de muziek schreef. Al jarenlang komen er flinke hoeveelheden bestrijdingsmiddelen vanuit de glastuinbouw terecht in natuurgebieden in Midden-Delfland. En ondanks verwoede pogingen lukt het Hoogheemraadschap maar niet om het water in haar gebied schoon te krijgen. Reden voor boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten om de noodklok te luiden. Het is tijd voor een geheel andere aanpak, want het vervuilde water vernietigt de natuur. Verslaggever Marlijn Snijders is afgereisd naar Delfland. Wat hoor ik hier brabbelen? Een klein karakiet. Je gaat straks uitkijken op het grootste vochtige hooilandcomplex van Midden-Delfland. Tientallen hectares orchideeënrijk nat rietland. En dat wordt omgeven door vervuild water? Ja, precies. Dat water wat in de Delflandse boezem stroomt, wat eigenlijk dus ook in onze natuurgebieden terechtkomt. En niet alleen in Vlietlanden. Maar hiernaast ligt ook de Aalkeet Buitenpolder, waar beide vogels broeden. Die worden gevoed of omringd met water wat vol zit met bestrijdingsmiddelen. En dat is eigenlijk op de meeste plekken in Nederland wel. Maar hier komen tientallen, soms wel 20 middelen normoverschrijdend voor in de boezems. Dat betekent dat de wettelijke normen worden overschreden. Nou, als dat verschillende stoffen zijn bij elkaar, ja, dan is de giftigheid van zo'n cocktail, kan heel ernstige effecten op de natuur hebben. Er zijn onderzoekers in Leiden die onderzoek gedaan hebben, die laten zien dat die cocktails heel erg giftig kunnen zijn, vooral voor de waterinsecten. Het vervelende is, dat kan je bijna niet zien met je eigen ogen. Namelijk die verhongerende, en dan maak ik het even heel plastisch, De verhongerende kleine karakietjes in dat nest, dat kan je niet zien. Het gebrek aan insecten kan je niet zien, dat kan je alleen maar meten. En dat meten, dat is wat alle waterschappen, inclusief het waterschap van Delfland, doet. En die stelt in al hun metingen naar de macrofauna, hè, dat zijn de kleine beestjes in het water, stellen ze vast dat dat zowel de diversiteit als de aantallen laag zijn en dat die dus ook niet aan de gestelde normen eigenlijk voldoen. Want zie jij het dan in al jouw natuurgebieden, die verontreiniging, terug? Nee, sterker nog, er zitten hele grote verschillen in. Het Delftlandse gebied, dat is echt ernstig verontreinigd. En ik ben ook bijvoorbeeld ecoloog voor het beheer in de Nieuwkoopse Plassen. Mm-hmm. Op een vroege lenteavond of een mooie zomeravond, dan zie je daar wolken met insecten. Wolken, dan zoomt de lucht helemaal. Dat heb je hier helemaal niet. En dan, in combinatie met die metingen van die macrofauna, ja, dan is de conclusie makkelijk, toch? Dus ik zou liever een kleine karakiet zijn die uit Afrika komt terugvliegen en in de Nieuwkoopse Plassen gaat broeden, als eentje die dan toevallig in Midden-Delfland terechtkomt. Het Hoogheemraadschap van Delfland. Daar ga ik praten met Marleen de Jong-Smits, programmamanager waterkwaliteit. Mevrouw de Jong-Smits, het is niet goed gesteld met die waterkwaliteit. Daar kunnen we eerlijk over zijn, hè? Dat klopt, daar kunnen we eerlijk over zijn. Het gaat nog niet goed met de waterkwaliteit in Delfland. En daar maken wij ons, net als met natuurmonumenten, ook grote zorgen over. Die hebben de noodklok geluid en zeggen, het moet anders. De grootste vervuilingsbronnen in ons gebied zijn toch de glastuinbouw en de landbouw. Mm-hmm. Daar moet het gebeuren en daar willen we er echt voor zorgen dat die stoffen niet meer het oppervlaktewater inkomen. Daar hebben we ook heel hard aan gewerkt afgelopen jaren, samen met de glastuinbouwbranche. Dat heeft dus ook tot echt een verbetering van de waterkwaliteit geleid. Maar het is helaas nog niet genoeg. We zien vooral nog heel veel onbewuste lozingen, dus lekkages, verkeerde aansluitingen. Dat is wat wij nu vooral nog zien. Want hoeveel telers hebben jullie dan? Ja. Wij hebben in ons gebied meer dan 1500 glastuinbouwers. En wij hebben vele honderden kilometers aan watergangen. Afgelopen jaren hebben we alle 1500 glastuinbouwtelers bezocht. En met hen zijn wij het bedrijf langsgelopen, zijn gesprekken aangegaan hoe zij veel bewuster om kunnen gaan met hun bedrijfsvoering. En dat heeft dus ook wel echt geleid tot die grote verbetering. Maar de onbewuste lozingen, ja, daar is heel erg moeilijk de vinger achter te krijgen. Die zijn heel erg moeilijk op te sporen. De Zoute Veense Polder heeft van oorsprong een brakwater-ecologie. Mm-hmm. Nou, dat hebben we vakkundig om zeep geholpen. Dat is een keus. Jij begint over brak omdat dat een van jouw ideeën is om, als ik het goed uitleg, water uit de Nieuwe Maas het gebied in te laten komen, zodat het water wat nu onder via het Oranjekanaal, via de Kassengebied heel Delfland instroomt, dat niet meer diezelfde weg hoeft af te leggen, maar dat je via dus van een ander punt binnen dit waterschap water kan inlaten wat niet direct vol zit met bestrijdingsmiddelen. Alleen de Nieuwe Maas, die staat onder de invloed van de zee. Dus daar komen regelmatig wat je noemt verhoogde chloriedegehaltes voor. Dus dat water wordt brak. Nou, en dat brakke water, dat verwelkom ik graag in onze natuurgebieden. Er zijn een heleboel soorten verdwenen die vroeger een relatie hadden met dat brakke water, zoals heemst en echt lepelblad. Die komen niet meer voor in onze gebieden. Aardbeiklaver. Dat water wat nu vanuit onder de nieuwe waterweg vanuit het Brielse Meer wordt aangevoerd, gaat ook met een gigantische pomp die tot 3000 liter per seconde kan pompen. Het is voor mij absoluut bespreekbaar als er ergens anders ook een pomp komt te liggen, dat als die Nieuwe Maas een keer een te laag pijl heeft, Want dat staat namelijk in directe verbinding met het Brielse meer. Dat je op een andere plek het water naar binnen kan pompen. Dan is het volgens mij ook opgelost. Ja, maar dan komt het Hoogheemraadschap en die zegt... Ja, wij zijn voor die wateraanvoer, vooral in droge periodes... want daar hebben we het over, zijn we heel erg afhankelijk van de inlaat vanuit het Brielse meer. Wij moeten de waterpeilen op goede hoogte houden. Dat is heel erg belangrijk voor een heleboel functies in het gebied. Vooral die dijken en bebouwing, maar ook voor waternatuur. De inlaat bij het Brielse meer is altijd voldoende aanwezig... en heeft ook een hele goede kwaliteit... Als we het zouden omkeren, dan betekent dat dat we water moeten gaan inlaten bij het Schiekemaal. Dan laten we water in vanuit de Nieuwe Maas. En dat heeft eigenlijk twee problemen. In droge periodes is dat niet altijd continu beschikbaar in de juiste hoeveelheid. En het tweede probleem is dat dat water heel erg zout is. Ja, en dat leidt eigenlijk tot grootschalige verzilting. Er zijn een aantal functies in ons gebied die niet zo houden van dat zoute water. Nee, want op zich, zegt Martijn van Schie van Natuurmonumenten... dit gebied was ooit brak. Kan prima weer, juist die brakke soorten zullen dan weer helemaal opleven. Gewoon lekker weer brak maken. En dit is natuurlijk één gebied waar Natuurmonumenten naar kijkt. En als waterbeheerder moeten wij kijken naar alle functies in het gebied. En moeten we daar een integrale afweging maken... over hoe zout of hoe zoet dat water moet zijn. Ja, want het is natuurlijk voor de landbouw niet prettig om zout water te krijgen. Er zijn verschillende functies die afhankelijk zijn van zoeter water. Onze waternatuur is heel erg gericht op zoet water. We gebruiken het ook als schietwater. Ja, het wordt ook nog gebruikt door de landbouw als schietwater. Maar het wordt bijvoorbeeld ook door gemeenten gebruikt om parken of sportvelden mee te begieten. Dus ja, een beetje brakker misschien... Maar het vraagt echt een integrale afweging om te kijken hoe zoet of brak dat dan zou moeten zijn. Het water in de Nieuwe Maas, zeker in deze droge periode, is gewoon heel erg zout. En ter illustratie, op dit moment is dat zoutgehalte echt een factor 10 hoger dan de norm waar wij nu ons watersysteem op sturen. Dus dat betekent nogal wat. Het is niet een kwestie van een beetje brakker of een beetje zouter. Dan zeg ik, het ecosysteem wat nu gekozen is... In de wateren van Delfland. Dat past dus eigenlijk niet bij de landschappelijke ligging. Dus het waterschap kan zeggen dat het natuur er niet bij gebaat is, bij de chloride, maar dat is een keus. En de keus die gemaakt wordt, impliceert dat als je zoet water wil in het hele gebied, dat je dan overal bestrijdingsmiddelen krijgt. En de natuur heeft echt liever, ook in die boezems, onder water, hele bijzondere waterplanten, bijzondere macrofauna, is echt gebaat bij... brak water. Alleen dat is andere natuur. Hou niet vast aan het dogma dat water niet brak mag zijn in de boezems van Delfland. Het is een onzichtbare achteruitgang. En je ziet hier, als je rondkijkt, zie je overal gewoon planten groeien. Zelfs hele leuke orchideeën groeien hier. Maar die bestrijdingsmiddelen die in het water zitten, zijn vooral insecticiden. Die hebben geen invloed op planten. Die planten moeten uiteindelijk door insecten bestoven worden. Maar ook als er weinig insecten zijn, gebeurt dat nog wel. Alleen ja, wat ik zeg, die kleine karakiet, die wil echt eten. Marlijn Snijders in gesprek met Martijn van Schie, boswachter Natuurmonumenten... en Marleen de Jong-Smits, programmamanager waterkwaliteit... van Hoogheemraadschap van Midden-Delfland.

In Oezbekistan is na protesten de noodtoestand uitgeroepen in de autonome regio Karapalkakije. Volgens de autoriteiten greep de oproerpolitie in toen betogers overheidsgebouwen probeerden te bestormen. Op beelden op sociale media zijn gewonde demonstranten te zien. De protesten zijn gericht tegen een voorstel van de president om in de grondwet de autonome status van de regio te beperken. De president heeft nu toegezegd om dat deel van de plannen te schrappen. Bij Oslo is een anti-islamactivist van de weg gereden nadat hij een Koran in brand had gestoken. Op beeld is te zien dat hij bij de verbranding ruzie maakt met omstanders. Als hij vertrekt wordt zijn auto meerdere keren aangereden totdat hij over de kop vliegt. De bestuurster van de andere auto is aangehouden. Rebecca Timmer is de nieuwe voorzitter van Bijeen. Zij volgt Jessica Mills op die vorige week opstapte. Driekwart van de leden steunde Timmer, terwijl de selectiecommissie haar niet geschikt vond als voorzitter, omdat ze te weinig zou samenwerken. De Nederlandse hockeysters hebben op 2K de eerste wedstrijd gewonnen. In Amstelveen werd het 5-1 tegen Ierland. 2K wordt gehouden in Nederland en Spanje. En de volgende wedstrijd van de hockeysters die is vandaag tegen Duitsland. Het weer dan nog. Vanochtend lokaal wat regen. Vanmiddag kan in het noorden een pittige bui vallen met kans op onweer. Later klaart het vanuit het westen op. De temperatuur die komt uit tussen de 19 en 24 graden. Dit was het NOS-journaal. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Kom ontdekken. Wie je echt bent. Kom leren zodat je jezelf kent. Omdat jij de toekomst bent. Kom naar de open avond van het Infinity College op woensdag 6 juli... en ontdek de ruimte die we onze leerlingen bieden met betaalbaar particulier onderwijs. Meld je nu aan op infinitycollege.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. The Rolling Stones, 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar en nu te koop via mojo.nl/Rolling Stones. Pas op je schep. De spade. Ja. Oh, goed stevig in deze. Zo, ja, zit hij goed vast? Ja. Oh, scherp. Kijk, je hoort hem zuigen. Oh, ik krijg hem. Dit is nog heel nat. Kijk, je ziet dat het water staat nog bijna aan het maaiveld. Ja. En als je dan de aarde weghaalt, dan zie je dat hij echt... Hier moet ik hem even pakken. Zo, je neemt het grazen, André. Maar het zijn ook grote jongens. Nou. Echt zo van die enorme snelle groeiers. Kijk, hier zie je die wortel. Ja. En die wortels, dat is onvoorstelbaar. In het eerste jaar kunnen die wel 6 meter groeien. Dus als ze gekiemd zijn, dan groeien ze binnen een paar weken uit... tot een plantje van 30, 40 centimeter... En dan gaan ze investeren in de wortels. Oké, u hoort André Jansen, deskundige, expert op het gebied van veenvorming. En hij neemt nu hier een lisdodde te grazen. Allemaal met toestemming natuurlijk van Luc Hogestein, de boswachter hier bij het Naardermeer. We zeiden, Luc, mogen we André even 1 lisdodde laten uitgraven? Er staan er hier een paar. Nou, hoeveel zullen er hier staan, André? Tienduizenden, honderdduizenden. Dan mag er best even eentje uit de grond om ons alles te vertellen over de lisdodde. Is dit een aardig exemplaar om zo direct een klein college lisdodde te gaan geven? Hier kunnen we wel iets over vertellen, jazeker. Ja. Nou, dat gaat André zo doen. Dank je, André. Kijk, hier is ook een ree. Zie je dat? Hier een ree langsgekomen. Ja, mooi spoor. André staat hier met de spade van zijn vader. En die gaf een klein krakje. Maar hou hem heel, hè, André. Hij moet het wel overleven, die spade. Goedemorgen. Dit uur het belang van de lisdodde. We gaan op zoek naar de vale vleermuis. U hoort de fenolijn. De column van Dolf Jansen. En Ter ere van het 50-jarig bestaan van de Tilburgse Milieufederatie stelde muziekprogrammeur Frans de Laat een top 50 samen van popnummers die op één of andere manier met klimaat te maken hebben. Waaronder Vrouwtje. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. Nou, dat hoort u zo direct allemaal. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het Allegro uit de Haagse Symfonie in Best Groot van Wolfgang Amadeus Mozart. We staan hier dus bij Stadszicht, bij ja, die opvallende verschijningen. Die sigaren, de bloeiwijze van de lisdodden, u kent ze allemaal wel. André Jansen hier bij me, landschapsecoloog, die er net dus eentje uit de grond heeft gewerkt. Dat was nog een hele klus, hè? Hij zat behoorlijk vast. Ja, het is een hele natte grond hier. Zuigt heel goed. He, dus je moet die kracht ook met het spaden overwinnen. En hij maakt ontzettend veel wortels. Eigenlijk 2 soorten wortels. Heel veel kleine wortels. Daar neemt hij de voedingsstoffen mee uit de bodem. Je ziet heel mooi de bodem. De bovenkant is zwart. Daar zit de organische stof in. Daar komen de voedingsstoffen uit. En daarnaast maakt hij hele lange uitlopende wortels. Wortelstokken. Waar die, dat kan je daar heel mooi zien. Ja, jongens, heb je ook iets opengewerkt. Zo een 30 centimeter lang. En dan komt er gewoon aan het eind van die wortelstok een nieuwe lisdorde omhoog. En daar gaat die ook allemaal weer zijworteltjes maken, waar straks die lisdorde ook weer heel sterk kan groeien. Ik herken dat van bamboe dat ik ooit uit mijn tuin heb proberen te krijgen. Daar vond ik ook onder de grond van die enorme dikke wortelstokken die op een gegeven moment weer gewoon omhoog kwamen in een nieuwe. Ja, en dat is heel typisch. Ja. Bijvoorbeeld ons kweekgras doet dat ook. Hij maakt ook lange wortelstokken. Maar bijvoorbeeld ook de padderus die hier staat doet dat ook. Het zijn allemaal eigenlijk soorten die in staat zijn om heel snel open milieus, nieuw zand bijvoorbeeld, of nieuwe klei of veenvlaktes die ontstaan, om die te koloniseren. Het zijn pioniers. En die pioniers hebben eigenlijk een hele interessante levensstrategie. En die strategie kan je eigenlijk samenvatten als heel veel zaad, heel veel productie, heel snel, want je moet ergens snel zijn, langlevende zaden, want als je er niet op tijd bent, is het milieu alweer weg, en een hele hoge productie. En milieu bedoel je dan de omstandigheden die je op dat moment aantreft, ja, en waar die tekeer kan gaan? De omstandigheden waar de plant groeit. En je kan heel mooi zien, we hebben net even die grond weggehaald. En dan zie je de waterstand is op dit moment nog geen 10 centimeter onder het maaiveld. En dit is eigenlijk net droog gevallen. Ik denk een paar weken geleden. En in de winter en in de herfst heb je hier eigenlijk ondiep water. Ja. Die grote lisdorde, die staat in water wat zo'n tot 15, 20 centimeter diep is. Dan hebben we nog een tweede soort in Nederland. Dat is de kleine lisdorde. En die kan in veel dieper water staan, tot wel 1,5 meter diep. Zien we die hier ook allebei? Nou, hier in ieder geval hiervoor zien we de grote lisdorde. Heel duidelijk, hele brede bladeren. Dikke sigaren met daarboven de vrouwelijke bloeiwijze, of de mannelijke bloeiwijze nog heel mooi te zien. Die sterft straks af. En die zitten aan elkaar. Maar dat mag je even, we lopen even iets dichterbij, maar dat mag je even rustig vertellen. Ja. Dit is die grote stengel, die kennen we allemaal, van fietstochtjes door de polder. Ja. En dan zo'n grote bruine sigaar daarboven. En daarop nog een toefje. Laten we dan hier beginnen, bij die sigaar. Waar kijken we nou dat naar? Dat zijn de vrouwelijke bloemetjes. En daar komen straks de vruchtjes in en in de vruchten zitten de zaden. Daar is hij nu al druk mee bezig. Want je... En is dan ieder haartje van die sigaar, zou ik maar zeggen, is dat één bloemetje? Of waar zitten de bloemetjes? Dit zijn de bloemetjes en die bruine kleur ontstaat doordat de stampen van de bloemetjes bruin wordt. Dus als je hier telt, het aantal bloemetjes is niet geteld, maar we weten dat in zo'n kolf tot 600.000 zaden kunnen zitten. En elk bloemetje heeft één zaadje bij lisdorren. Dus er zitten hier pak en beet 600.000 bloemetjes in. In één zo'n bruine sigaar? In één zo'n bruine sigaar. Gemiddeld 200.000, zijn getallen van 20.000 tot 600.000. Maar een enorme hoeveelheid dus. Dus met één sigaar heb je een aardig boeket bij elkaar. Ja, dus als je dit zou uitzaaien, dan kan je bijna een halve hectare opnieuw koloniseren met lisdorren. Dus met één zo'n kolf. Dus als er hier honderdduizenden staan, dan weet je wel hoeveel hectares je daarmee zou kunnen enten. Ja. En dat is de strategie ook van die plant. Want als jij op zich dit zeldzame milieu van droogvallende slikvlaktes moet koloniseren, dan moet je heel veel zaad maken. En ook heel klein zaad, wat met de wind en met het water zich heel goed kan verspreiden. Als je dat niet doet, dan ben je weer te laat. En dat doet hij dus. Die zaden die zijn ongeveer een millimeter groot, de vruchtjes. En ze wegen nog geen 15 milligram. En dat gaat de lucht in en dat komt overal en nergens terecht. Het meeste mislukt natuurlijk. Het komt op plekken terecht waar de omstandigheden niet goed zijn. Op een aantal plekken wel. En dan heeft hij een hele slimme strategie. Hij begint namelijk, dat is ook bijzonder van lisdorres. Je denkt, hij zal nu wel heel snel zijn zaadjes laten vallen. Dat doet hij niet. Dat doet hij pas in de winter. Dan worden die pluimen heel breed. Dan gaan al die haartjes die erin zitten, die zwellen op. En dan wordt die los en dan krijg je die flodderige sigaren die je misschien wel kent. Ja. Daar komt de wind in. Hè? En dan gaan ze verspreiden. En zoals bij een paardenbloem. Bij een paardenbloem, precies. Hè? Daar zijn die haren ook voor. Maar die haren hebben ook een heel goed drijfvermogen. Hè? Dus dat is voor twee dingen heel geschikt. In ieder geval, dan gaat de waterstand dalen. En als het water zo ongeveer minder dan 15 centimeter, onder laboratoriumomstandigheden 2 centimeter diep is, dan barst het vruchtje open en komt het zaadje vrij. Niet eerder. Dus heel goed gesynchroniseerd, zeg maar. Op het juiste moment. En dat zaadje dat heeft een hele spitse punt. Die richt zich naar beneden en daarmee valt hij in de sliprijke laag, die nu zeg maar als een zwart dun laagje bovenop deze drooggevallen bodem ligt. En dan heeft hij de truc, dan gaat hij heel snel aan de andere kant van het zaad een soort kiemblaadje maken. Dat boort hij in de grond, daarmee tilt hij zichzelf op. Dat kiemblaadje heeft het vermogen om te fotosynthetiseren, dus om voedingsstoffen te gaan maken. En op het moment dat hij in die grond zit, komen daar de worteltjes staan. En dan is hij in staat om, het zaad kiemt zo 50% ervan, zeggen de literatuur, binnen 3 dagen nadat het dus die waterstand gunstig is. En dan is die binnen een paar weken is die 30 tot 40 centimeter groot. Ja. En dan gaat hij die lange wortelstokken maken. Nu is dit gebied gekoloniseerd. Het is 2 jaar geleden door Natuurmonumenten helemaal afgegraven. Er is zo'n pionierssituatie die jij beschreven hebt. Komen hier nou ook weer andere soorten op af dan die we hiervoor zagen? Toen was het een beetje hooiland, zeg maar, met orchideeën. En nu is het zo'n sigarenland. Ja, dat zal het ook heel lang blijven. Want je ziet, het is een soort die staat heel dicht bij elkaar. Ja. Dus het wordt heel donker. Ja, en als het donker is, dan kun je wel zaden van allerlei planten erin. Maar plantjes hebben, net als het lisdorder zelf, veel licht nodig om te kunnen kiemen. Dus deze plant is in staat om heel lang zichzelf in stand te houden. Ja. En gaan we hier andere vogelsoorten krijgen? Nou ja, het is eigenlijk gewoon onderdeel van het moerasgebied hier van het Nadermeer. En je ziet hem dus ook op heel veel andere plekken in de moerasgebieden. Daar neemt hij, zeg maar, hier de grote lisdorder de wat drogere delen. Dan komt het riet. En als het dan natter wordt, dan komen de kleine lisdorders. Dus hij is onderdeel van het totale moeraslandschap. Ja. Mijn collega Gert-Jan van Duinen die is nu bezig met onderzoek naar de biodiversiteit van lisdordervelden. Oké, dus dan na jou nodigen we dan een keer Gert-Jan uit. Dat moet je zeker doen, want Gert-Jan kan ook heel veel vertellen over waarom we zo in lisdorden ook geïnteresseerd zijn. Omdat het namelijk een plant is die heel veel toepassingen heeft. Ja. Nou, laten we dat dan in deel 2 doen. Prima. Dat gaan we dan met Gert-Jan. André, enorm bedankt. Graag gedaan. De tijd vloog. Ik zou nog een uur naar je kunnen luisteren over de lisdorden. Dit was college 1. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Dank je. Het Ballet van de Vlinders, opus 69 van Benjamin Louis-Paul Godard, uitgevoerd door Guillaumar Novais. Zo is het. De vale vleermuis is een van de grootste vleermuissoorten van Nederland. Met een spanwijdte van wel 35 centimeter vliegt hij 's nachts door het bos om zijn prooien te zoeken. Na een lange tijd van afwezigheid wordt hij in het oosten van het land weer wat vaker gezien. Tijd voor onderzoek. Onze verslaggever Pleunaerts is ter plaatse. Hoppa, kijk. Nou, die gaat niet meer om. Anne-Jefke Haarsma, vleermuisonderzoeker. Je bent als de wiedeweerga met je team hier net aan het ophangen. Dat moet snel gebeuren, hè? Ja, nou ja. Voordat donker is, moeten ze staan, hè? Het begint een beetje te schemeren in het bos. Nou, hopen dat het niet gaat misten, toch? Want dan heeft de mist net niet zoveel zin. Nou ja, nee, als het gaat misten, dan is het heel koud. En dan komen er allerlei hele kleine condensdroppeltjes die komen dan op dat mistnet te zitten. En dan is dat mistnet dus niet meer mistig. Want Anne-Jefke, legt even uit, wat is een mistnet? Wat doen we daarmee? Een mistnet is gewoon een heel fijn net van touw. En dat is zo fijn dat die vleermuizen dat eigenlijk niet zien. Of eigenlijk vogels zien het echt niet. En vleermuizen zien het best wel een beetje. Maar de grap is om het dan op zo'n plek te zetten dat ze gewoon uit geheugen, zeg maar, ergens langs willen en dan ploef, vliegen ze in het net. Net als je, zeg maar, als je ergens een tunnel hebt en aan het eind van de tunnel is een botsing gebeurd, dan heb je ook, weet je, je weet dat je gewoon door die tunnel aan het rijden bent, doem, niks aan het handje, en dan, ja, dan staat er opeens een auto stil en dan knal je er met z'n honderden op, zeg maar. Nou, dat is ook wat de Misnet gaat doen. Ja, want dit zo tussen de bomen waar die nu staat, dat is een soort vleermuizentunnel. Ja, ja, kijk, wat je ziet is hier deze eik. Die sluit de van bovenaf en die bomen van zijkant. Dus die vleermuizen die hebben dan de neiging om, als ze al hoog vliegen, om een heel klein beetje omlaag te gaan. En dan komen ze door het tunneltje en dan ploef, komen ze hier tegenaan. Ja, en hier heb je eerder die rivale vleermuis gevangen, dus de kans is groot. Nee, hier groot. Hebben we groter gevangen. Wat ook, dat is gewoon heel leuk. Maar we hopen natuurlijk vanavond op de vale vleermuis. Ja, nee, absoluut. Dat is de soort waar we nu voor gaan. Ik bedoel, vorig jaar hadden we er 3. En toen hebben we er heel veel tijd in gestoken om te kijken of we het verblijf konden vinden. Maar dat is toen uiteindelijk niet gelukt. En nu, ja, probeer het gewoon nog een keer. Alleen dan op een wat optimaler moment. Want vorig jaar was het aan het eind van de reproductie. Dus toen waren ze, ja, hadden we denk ik net een vrouwtje wat niet meer de neiging had om terug te gaan naar de kraamgroep. Ze zitten met z'n allen in één grote groep bij elkaar. Ja. We zitten in Oost-Nederland. En in Oost-Nederland, ja, daar zitten 12 vleermuis. Maar er zijn gewoon geen kraamverblijven bekend. En als je het dan hebt over, nou, ik denk de jaren 60, 70. Toen waren er nog gewoon groepen bekend op kastelen. En ja, sinds die tijd niet meer. Maar het is gewoon een hele gave soort die specifiek op loopkevers jaagt. En eigenlijk als je kijkt naar onze bossen, die zijn best wel heel erg, ja, mooi aan het worden. We staan hier ook echt in een heel mooi oud bos met een hele mooie ondergrond. Dus een beetje een beukenbos. Ja, dat is gewoon helemaal perfect voor die beesten. Dus het is eigenlijk een raadsel waarom ze er niet zijn. Ja, nou ja, in ieder geval, kijk, ik kan me voorstellen dat in de jaren 60, 70 deze bossen niet meer zo best waren van kwaliteit. Maar nu zijn ze goed. Dus in ieder geval, als je het hebt over kevers en over dat soort dingen. Dus wie weet, wie weet. Iske is ook mee van de NJN. Jullie hebben hier een zomerkamp. Jullie helpen Anne vandaag. Ja. Wat is een kraamgroep? Vleermuizen gaan, zeg maar, met z'n allen gezellig samen zitten als ze kinderen hebben. Als de vrouwtjes, zeg maar, kinderen hebben. En dan hebben ze een groep of een kolonie ergens. En daar gaan ze dan zogen voornamelijk. En het is, zo'n kraamgroep is belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk om te beschermen. Want nou ja, als ze niet meer kunnen reproduceren, dan wordt het allemaal een beetje lastig met het voortbestaan van de soort. Snap ik. Nou, we gaan terug. Oh. Anne Jifke zet ze open. Ze schuift ze helemaal tot onder toe naar beneden. Zo, die staat, toch? Ja, die staat wel mooi, denk ik. Ja, deze onderste lijn die gaat het belangrijkste zijn. Ja? Oké, dan kan je nog een beetje een trucje doen. Deze zo voorzichtig hierin. Kijk hoor. Diep, diep, diep. Zo. Kijk, dan sluit ik hier ook nog af. Want anders vliegen ze onderdoor. Ja. Ja. Weet je, wat die fale vlimmers doet, is eigenlijk best wel heel gaaf. Die vangt die loopkevers en die loopkevers lopen over de grond. Dus die hoort hij met zijn oren. En dan gaat hij erboven vliegen als een, zeg maar een torenvalkje. En dan laat hij zich vallen. En dan valt hij er niet precies op, maar meestal er een beetje naast. En dan rent hij er, zullen we zeggen, over de grond achteraan. Wow. En, dus de grap is dus dat je die valen dus, ja, weet je, best wel vaak op. Ja, je vangt ze dus laag. Maar ze horen die kever? Ze horen die kever. Want die kever die maakt natuurlijk, als jij een grote loopkever door de blaadjes hoort lopen. Ja, dat is een enorm gestamp natuurlijk. Nou, laat ze maar komen, hè? Ja? Er zitten hier ook 2 vleermuizen in. Oh, dan gaan we die eerst even doen. Oh, er wordt al geroepen, er zitten al 2 vleermuizen in het eerste net. Zit ze in het hoge net? Oké. Okay. Oh ja, ik zie er al in hangen. Het lijkt net een blaadje. Ja, halen voorzichtig uit het net. Oh, je ziet helemaal die pootjes zo door jouw lamp heen. Wel vet. Ja. Ze hebben vrij dunne huid op veel plekken. Dus dat, net als dat je je eigen vinger heen kan schijnen, kun je dat ook bij veel plekken. En kan je dan al zien welke soort het is? Het is sowieso een dwerg. Gaan we nog eens even goed controleren welke dwerg dat is. Bovenpje doen. Zo. Hij maakt ook een soort geluidje. Ja. Hij zegt denk ik nu sodemiet erop. Lame los. Kijk, die dwerg van net die wordt even opgemeten. De jongens komen terug van de ronde. Hebben jullie iets gevangen? Nee. Nou joh. Ja. We gaan even tunneltje kijken. Bij het poeltje zit niks. We zijn nog een paar uur verder. We hebben nog niks gevangen. Gaan we nog even naar het laatste net. Ja, nou ja. Hoe erg is het nou dat we hem niet hebben gevonden? Ja, niet. Ja, kijk, ik bedoel, we gaan nog een aantal nachten door. Dus we weten nu dat deze hoek die in ieder geval niet zit. En we hebben nog een aantal plekjes iets noordelijker en heel veel noordelijker waar we nu zitten. Dus ja, we gaan gewoon een beetje steeksoes vooruit. Gaan we het gebied door. Gaan we her en her wat proberen, ja. En hoe groot is de kans eigenlijk dat hij zich weer in Nederland gaat vestigen? Ja, moeilijk te zeggen. Kijk, het lastige is natuurlijk, het is een gebouwbewonende soort. En hij heeft een beetje de voorkeur om op zolders te zitten. Ongebruikte zolders. En je ziet in Nederland toch wel dat monumentenzorg bijvoorbeeld. We hebben wel al onze historische gebouwen, die hebben een monumentenstatus. Die worden wel heel goed onderhouden. Wat ook wel echt wel negatieve consequenties heeft. Want dat betekent namelijk dat er meer... Er wordt dan van alles gedaan aan beluchting. Maar er ook van onder wordt er belucht. En weet je, er ontstaan allerlei condities die voor die vleermuis niet helemaal optimaal zijn. Dus het aantal gebouwen wat nog eigenlijk aan die eisen van zo'n soort voldoet, is dat is niet zo heel groot op dit moment. Is dat ook deel van de oplossing? Dat we meer plekken moeten gaan inrichten waar die kan gaan zitten? Het is de vraag of we in Nederland... Ik bedoel, vale vleermuis is... Ga je kijken naar Duitsland, is het best wel een hele algemene soort. En in Nederland zitten we een beetje op de rand van de verspreiding. Of we voor een soort waarbij we op de rand van de verspreiding zitten, of we eigenlijk dan daar alles op alles moeten zetten om die soort hier ook te laten vestigen. Dat is... Maar goed, ik... Maar jij zou het wel leuk vinden. Nou ja, wat ik een beetje vind van dit soort soorten, het is een indicatorsoort, noem je dat. Het is natuurlijk een soort die staat voor een beukenbos met een bepaalde fitheid, een bepaalde gezondheid, een ouder, gezond beukenbos. En dat is wel heel mooi, zeg maar. Dus als je vale vleermuis hebt, betekent dat ook iets over jouw natuur. En als we hem dan niet hebben, betekent dat op dit moment dat onze natuur nog niet optimaal is, of omdat de verblijven er nog niet zijn. Dat is dan nu even een beetje de... Dat is nu de vraag. Dat is dan nu een beetje de vraag, ja. Dus wie weet... Wie weet, over een paar jaar. Ja. Of misschien dit weekend, wie weet. Ja, je weet het nooit van tevoren met dat onderzoek. U hoorde Anne-Jifke Haarsma, vleermuisonderzoeker, en de vrijwilligers van de NJN, de Jeugdbond voor Natuurstudie, in gesprek met Pleunaerts. We gaan luisteren naar Ster en daarna het nieuws, gelezen door Katrien Straatman. Hallo, Erik Scherder hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen, zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. Heeft u wel eens overwogen om te beleggen in supermarktvastgoed? Supermarkten voorzien te allen tijden in onze dagelijkse behoeften aan eten en drinken. Gemiddeld stijgt hun omzet met 2% per jaar. Dat maakt supermarkten interessante huurders. Annexum beheert daarom al meer dan 20 jaar diverse supermarktfondsen. Maak gebruik van onze kennis en lees alles over de kansen en risico's op annexum.nl. Annexum, de aanbieder van supermarktfondsen voor particulieren. NOW-subsidie ontvangen? Speciaal voor werkgevers heeft UWV de NOW-checker ontwikkeld. Deze biedt direct inzicht in uw NOW-financiën en geeft aan wanneer u wat moet doen. Ga naar uwv.nl/NOW-checker. Lees alles over de kansen en risico's van beleggen in supermarktvastgoed op annexum.nl. Voor inzicht in uw NOW-financiën gaat u naar uwv.nl/NOW-checker. UWV, oplossingen voor werkgevers. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Bij explosies in de Russische stad Belgorod, niet ver van Oekraïne, zijn zeker 3 doden gevallen. Meerdere huizen werden verwoest. Belgorod lag sinds het begin van de oorlog al vaker onder vuur. Moskou wijst naar Oekraïne, maar dat land laat in het midden of het erachter zit. Bij een brand in een appartementencomplex in Waalwijk zijn 3 bewoners gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 appartement is volledig uitgebrand en een andere liep grote schade op. In Sydney dreigen laaggelegen delen te overstromen als gevolg van hevige regenval. Duizenden inwoners moeten hun huis verlaten. De Australische overheid heeft helikopters en militairen naar het gebied gestuurd. De president van Oezbekistan zegt zijn plannen voor een grondwetswijziging aan te passen. Die toezegging deed hij nadat inwoners van de autonome regio Karakalpakië de straat op waren gegaan uit vrees hun autonomie kwijt te raken. De protesten liepen uit op geweld. Het weer: in het noorden kans op een lokale bui. Verder is het droog met wolken en zon bij 19 tot 24 graden. Ster. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma-Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Klassiek in het Oosten. Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen presenteren in het nieuwe seizoen een spectaculair klassiek programma. Met grote namen, nieuwe ontdekkingen, verrassende uitstapjes en altijd prachtige muziek. Bekijk nu het programma via klassiekinhetoosten.nl. Klassiek, mooier dan ooit. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Minneke Kools wandelde langs de Geul ter hoogte van het dorpje Partij. En ze schrijft ons: de Geul kabbelde in een flauwe bocht. Aan de randen stond riet, wat ruige wilgenbosjes, een hoge oever. En er klonk een overvloed aan vogelgeluiden. Wat een genot. Dank, Minneke, voor je opname van onder andere de bosrietzanger en je mooie woorden. Het is bijna alsof we Jack P. Thijssen zelf hoorden. Dolf Jansen, die schrijft weer heel andere dingen. Hier is zijn column. Picture that bird. Een week geleden bevond ik mij op Texel. Ik speelde daar de allereerste uitvoering van Flits bezorgd. Dat wordt vanaf 31 augustus bij een oudejaars 2022. Signeerde mijn nieuwe boek Streep op de Weg. Vierde mijn 59ste verjaardag. Nee, ik geloof het zelf ook niet, lieve vroege luisteraar. En bevond mij verder en vooral en voortdurend in de natuur. Vaak hardlopend, soms onderuit op een strand- of terrasstoel. Wat een mooi eiland, wat een verscheidenheid aan landschap en groen. Wat een meer dan frisse lucht, wat een lieve schapen. En de mensen vielen ook niet tegen. Het bos overgaat in duinlandschap bij de Koksdorp, kilometers strand, hoewel de begaanbaarheid daarvan voor de hardloper niet altijd even jippie is. De strook bos bij de Koog, waar ik zoveel jeugdherinnering heb liggen, waar de paden nog zijn zoals ze ooit waren, waar ik bochtjes herkende en waar het groter leek dan toen ik een jaar of 15 was, terwijl dat toch meestal andersom is. Wellicht is mijn bril nu beter. Natuurlijk wandelden we ook langs de rand van de Slufter en voelde ik hoe de geest van die andere vroege groene vogel, Jochem M uit L, van mij bezit nam. Ik kolkte van geluk, deed een dansje en luisterde naar de stilte, de wind, de vogels. We leven in tijden van ingewikkelde discussies over dit land, het gebruik van ruimte, de toekomst van een belangrijke sector en daarmee van heel veel mensen in overal met een dagelijkse wekker en een gezin achter zich en zeker ook van de toekomst van de natuur. Als we nou eens zouden beginnen met ook daaraan economische waarde toekennen, het bos, de duinen, het rivierenlandschap, de zee, de meren en rivieren, de schone lucht en de ongekende vergezichten. Het zou de discussie en de afwegingen een stuk eerlijker maken, denk ik. Ik had overigens in de genoemde Slufter bijvoorbeeld geen idee wat ik hoorde. Vandaar de generieke term vogels. Toen ik dat vertelde aan mensen met meer kennis van zaken, werd ik gewezen op een app. Picture Bird, de makkelijkste manier om vogels te identificeren. Ik maak er geen reclame voor, ik ga er zelf ook zeker niet aan beginnen, maar ik was toch wel even gefascineerd. Je bevindt je ergens, laten we zeggen, de Slufter. Of het weidelandschap bij u verderop. Je ziet de vogel, je hoort de vogel en je wilt, nee, moet weten welke vogel dat is. De app rept in haar aanprijzingen van de Eurasian Jay, de Yellow-Rumped Warbler en natuurlijk de Great Tit. Maar dat is omdat het geen app is, maar meer een app. Werkt vast ook op bovengenoemde plekken. Maar ik zie het toch niet zitten. Ben je in de natuur, de echte ongerepte. Laten we God of iets anders op onze blote knietjes danken dat ze er nog is, natuur. Ga je toch weer in de weer met je phone en iets van techniek. Ik hoef het niet te weten, geloof ik. Tuurlijk, de Eurasiatische gaai is goed gelukt, maar ik vond hem ook al mooi toen ik dat niet wist. Tuurlijk, de geelstuitzanger is verdomd goed bij stem vandaag. En de koolmees heeft een minder grappige naam dan in het Engels. Maar dat maakt me niet uit. Als ik vroeger de jongen die ik net al even beschreef een vogelvraag had, vroeg ik het aan mijn vader. Hij wist dingen, herkende verenpracht, silhouetten hoog aan de hemel en zeker ook gezang, gechirp en geoehoe. Dat laatste was dan vaak de oehoe of een heel schorre reiger natuurlijk. Mijn vader had geen app. Mijn vader had liefde voor de natuur en kennis. En natuurlijk het geluk dat er niemand in de buurt was die op enige manier kon controleren of de antwoorden op vragen van Dolphy enigszins in de buurt van feitelijk juist kwamen. Als ik de app zou hebben, trouwens, zou ik er ook geen feitelijke vogelgeluiden doorheen trekken, maar zelf of chirp, chirp, chirp doen om te kijken waar ik eigenlijk naar klink. En daarna net zo lang totdat de app snikkend toegeeft dat hij het echt niet weet en of ik alsjeblieft wil ophouden. Jazeker, de natuur wint het uiteindelijk altijd. Ook als ik haar een handje moet helpen. Ik wens u een fijne zondag. De admiraal Vlinder van de Fransman François Couperin, uitgevoerd door Alexandre Tarot. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De Vroege Vogels Venolijn, samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Paola Stempels uit Buitenvelden. Niet dit keer een mooi geluid of een mooie vogel, maar dit keer de heerlijke geur van de lindenbloesem die ik vandaag voor de eerste keer rook. Het was geweldig. Leo Langeveld, Ede. Weer een meikever, een junikever voor het raam. Een vogel die hem probeert te pakken en hem ook grijpt, naar het lijkt. Mevrouw Nerings uit Getruidenberg. Ik heb een waarneming te melden van een zwarte, vleugelde bosbeekjuffer in mijn tuin. Hans de Bruin uit Sassenheim. Deze week zien we de bloei in de vlinderstruik, de gele toorts, de spierstruik Spirea en de haagwinde, die vanwege de vorm ook het pispotje genoemd wordt. Eveline van der Vliet. Zondag 27 juni hebben mijn vriend en ik gefietst in boswachterij Dorst. Waargenomen wit bloeiende kamperfoelie en zwarte kevers aan de wandel op het fietspad. Met Jacques Witteveen. Op de heentuin Goudshout zie ik hier op zaterdag de eerste rups van de Jacobsvlinder op het Jacobskruiskruid. Dat Jacobskruiskruid begint nu ook echt te bloeien. Benny Ripassa, Amsterdam-Oostdorp de Aker. Aan het begin van deze week heb ik mijn allereerste stokroosje open zien gaan. En inmiddels staat er een heel boeket te bloeien voor mijn deur. Trude Vettelman uit Langeraar. Bij mij in de achtertuin bloeit al een hele week de wederik met zijn prachtige gele kleur. Alleen erg jammer dat de hoeveelheid wederik elk jaar minder wordt. Hier is Dick Kortekaas uit Haarlem. Ik zag een klein spinnetje op de muur met onwaarschijnlijk lange poten, zijwaarts gestrekt. Op de foto zag ik dat het geen spin was, maar een hooiwagentje. Het was de kleinste hooiwagen die ik ooit gezien heb, een strekpoot. Het is een nieuwkomer die zich snel over Nederland verspreid heeft. Hij komt uit Marokko. Marijke Deurlo, ik loop mijn rondje in de veerpolder tussen Warmond en Oostgeest en ik zie de eerste bloeiende heelblaadjes. Egbert Sneller uit Zwammerdam, Zuid-Holland. Ik kom een muurhagedis tegen van 3 centimeter. En dat schijnt in Zuid-Holland toch zeer bijzonder te zijn. Ik kwam tegen toen ik een plaat bij mijn voordeur weghaalde. Daar zat opeens een kleine muurhagedis. Margreet van Ommeren, Soest. Ik heb vanmorgen vroeg in de vlinderstruik iets heel bijzonders gezien. Het leek wel een piepklein vogeltje. De vleugeltjes die gingen razendsnel op en neer. Het bleek een kolibrievlinder te zijn. Peter van der Vels uit Westervoort. In de tuin van de wijngaard Det Harding in Harreveld bloeien op dit moment duizenden steenanjertjes. En grasklokjes, persikbladklokjes, ossetong, van alles. Mona Boschieter in Lochem. De zomerdip van de vlinders is duidelijk voorbij. In de achtertuin flanderen sinds deze week al diverse paardjes kleine koolwitjes en volgens mij ook nog een citroentje. En in de voortuin zag ik vanmorgen op de vlinderstruik zoveel dagpauwogen dat ik de tel ben kwijtgeraakt. Gelukkig is de vlinderstruik stevig geworteld, want anders vloog hij vanzelf weg. De heer Buijs uit Mook. Windstil weer, geen omgevingsgeluiden. Ik meld u laatst al dat vanaf een niet nader te noemen locatie in Noord-Limburg werd een nachtzwaluw konden horen. Nu kunnen ze ze ook horen vanaf ons achterbalkon van ons huis aan de Rijksweg in Mook. Zeer bijzonder. Heerlijk geluid, mysterieus, die nachtzwaluw. Als je het geluk hebt om dan ook nog te zien tegen de bijna donkere lucht. Nou, dat is helemaal fantastisch. Dank voor al uw bijdrages. Het blijft bellen, 035-6711-338. Van de Amerikaanse singer-songwriter Billie Eilish tot de Nederlandse zangeres Vrouwtje. Steeds meer artiesten maken zich zorgen over de klimaatcrisis. En dat is te horen in hun muziek. Dat blijkt uit de lijst van 50 zogeheten klimaatsongs die muziekprogrammeur Frans Laat heeft samengesteld. Hij maakte dit vanwege het 50-jarig bestaan van de Brabantse Milieufederatie. Frans, goedemorgen. Goedemorgen. 50 jaar, 50 klimaatsongs. Waar heb je op gelet bij het samenstellen van die lijst? Het moet enig niveau hebben, het moet kwaliteit hebben. Het moet heel duidelijk een boodschap hebben die met klimaat of met natuur of wat met milieu te maken heeft. Want je ziet ook in de loop der jaren dat het focus van de nummers een beetje verschuift. 50 jaar geleden had je heel veel muziek die dan niet zozeer over klimaat als zodanig ging, maar over natuur, milieu, het teloorgaan van allerlei soorten diersoorten, de kap van bossen, noem maar op. In de loop der jaren is dat een beetje verschoven nu naar het klimaatprobleem en alles wat daarmee te maken heeft, droogte, overstromingen, grote bosbranden. Laten we er gelijk even eentje uitnemen, eentje van kort geleden. Ja. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies and wants to water. Karakteristieke stemgeluid van Billie Eilish, met haar broer. All the good girls go to hell. Waarom deze? Billie Eilish, allereerst, ze is ongeveer de grootste artiest van het moment. Ze is ook heel bewust met klimaat bezig. Ze heeft afgelopen week in Londen ook een groot klimaatevenement georganiseerd, waar ook allerlei andere artiesten meededen. Een aantal van haar nummers die gaan echt ook over klimaat, waarbij het, met name enkele jaren geleden de grote bosbranden in Californië wel een trigger waren. Die waren voor haar een trigger en ook voor een aantal andere Amerikaanse artiesten, voor Lana Del Rey, Miley Cyrus en dergelijke. Ja. Maar Billie Eilish is op dit moment zo ongeveer de grootste, dus die heeft ook een groot gevolg en haar woorden hebben ook denk ik een groot effect. Ja, echt activistisch, hè? Ook, ja. Ook haar moeder, hè? Want dat evenement dat ze organiseerde, nee, was samen met haar moeder. Ja, en de broer, die doet er altijd mee, dus ja. Ja. En All the Good Girls Go to Hell, waar slaat dat dan op? Ja, uiteindelijk, als wij niets doen, gaan wij of gaan zij, alle goede meisjes, ook naar de hel. Dus het gaat over de bosbranden. Ja, we moeten ingrijpen. Het gaat de waters, de zeeën die gaan stijgen. En, ja, we moeten echt iets eraan doen. We gaan zo'n beetje door je lijst heen. Ja. Want wat ik zei, je hebt er 5. We gaan ze niet alle 50, maar zo her en der. Een volgende. Everything I read is global warming going green. I don't know what all this means, but it seems to be Miley Cyrus. Miley Cyrus, ja. Ja, welk nummer horen we hier? Wake Up America. Het is al een iets ouder nummer. Het is al 2008, geloof ik. Maar ja, ook de boodschap, hè, de regel. Wake Up America, we're all in this together. It's our home, so let's take care of it. Ja, de boodschap is nogal duidelijk. Ja, ze is natuurlijk heel populair. Maar bereikt ze ook inhoudelijk de mensen met dit nummer? Ja, goed, dat kan ik vanuit Tilburg niet altijd helemaal goed overzien. Maar ik ga er wel vanuit. Zij heeft een heel groot publiek. En ik heb wel het idee, ook als je ziet de evenementen die op dit moment georganiseerd worden. En dat is niet alleen, het zijn niet alleen de vrouwelijke jongere zangeressen, maar ook Coldplay bijvoorbeeld. Op al die evenementen, al die festivals, wordt ook steeds meer erg ingezet op duurzaamheid. Ja. Dus ik denk wel dat er toch echt, hopelijk ook bij de jongere beweging, dat er meer gebeurt als bij, helaas bij onze generatie gedaan is. Ja. Even naar een Nederlands zangeres. We hoorden er net al even een klein stukje. Ja. Happy New Year, de virus staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year, de virus staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year, het is 2020 alweer en we zijn met steeds meer en we willen steeds meer, wie het kleine niet eert. Lekker nummer, hè, Frans? Ja, zeker. Ja. Ja, het staat ook erg hoog. Het staat op nummer 6 in de top 50. Dus ja, dat wil toch iets zeggen. Ja. Waarom, vrouwtje? Waar zingt ze aan? Ja, nou, je hoeft eigenlijk, als je de hele tekst leest, dan is het gewoon de boodschap die internationaal geldt. De hele wereld staat in de fik. Laten we er snel iets aan doen. Ja. Het is 2020 alweer en het loopt maar door. Dus. Maar ook, het is groter dan ik. Ja. Dus er zit ook onmacht in. Ja. En van wat kan één mens nou doen? Ja, één mens kan niets doen, maar alle mensen samen kunnen heel veel doen. En dat is de boodschap die ze probeert over te brengen. En, ja. Ja, daartoe roept zij op. Ja. Je zei al, als we teruggaan in de tijd, dan zingen artiesten ook over iets anders. Misschien nu meer over de temperatuur, zeg, het klimaat. Ja, ja. En vroeger meer over natuur, ja, direct. Ja. Maar goed, ook, het raakt elkaar natuurlijk heel erg. Even een stukje terug in de tijd. Frans Halsema en Jenny Arian. Ja, dan kan niet meer. Ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Ja, die laatste zinnen. Ja. Op aarde zingt de laatste vogel. De laatste lente. Ja, dat zegt het. Ja. Ook wel mistroostige tekst natuurlijk. Ja, zeker voor Annie. M.G. Smits haar doen. Ja, ja. Ja, ik vroeg je net, met die moderne artiesten bereiken ze hun doelgroep. Nou ja, dat bereikt natuurlijk een enorm publiek. Naar hun zal ook, hè, Frans Halsema, Jenny Arian veel geluisterd zijn. Heeft het wat gescheeld? Heeft het iets opgeleverd? Ja, 50 jaar geleden kun je zeggen, is er een soort hoos geweest aan klimaatnummers, of milieunummers, rond de tijd van de Club van Rome. Dus 50 jaar geleden. Het is ook de tijd, hè, dat de Brabantse Milieufederatie werd opgericht. Ik denk dat er toen sprake was van bewustheid. Misschien ook een beetje modieuze bewustheid. Iedere keer als er een bodemverontreiniging of wat dan ook was. Ja. Een boom gekapt werd. Dat speelde. Ja. En ook de zeehondjes en zo. Ik wil niet zeggen dat het helemaal modieus was. Maar de artiesten van dat moment, die deden daaraan mee. Ja. Zoals ze ook tegen Vietnam zongen. Op dit moment zie ik veel meer dat de artiesten die het doen, bijna uit wanhoop doen. Het is nu echt heel dringend geworden. Er moet nu echt iets gebeuren. Dus de zorg is steeds breder aan het worden. En die wordt ook steeds meer nadruk uitgesproken. Ook, en ik bedenk met name de bosbranden in Australië, Oregon en ook in Californië, dat die heel veel indruk hebben gemaakt. Ja. Ook omdat daar natuurlijk ook heel veel artiesten heel dichtbij zitten. Maar het engagement zal natuurlijk toch wel hetzelfde zijn geweest. Ze zullen natuurlijk ook toen ook echt hebben gevoerd. Ja. Ook bijvoorbeeld Louis Neefs. Ja, geweldig. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Ja. Deze man is dus al 42 jaar dood. Ja, ja. Het grappige is, ik heb op wat sites heb ik gezegd, ik ben met de top 50 bezig, heb je suggesties? Ik kreeg uit Vlaanderen, want ik woon in Tilburg, vlakbij Vlaanderen, vele tientallen suggesties, met name voor dit nummer. Ja. Dus dit is na 42 jaar, of na 50 jaar, het nummer is 50 jaar oud en hij is 42 jaar dood. Ik ken hem niet zo goed, Louis Neefs. Was het een protestzanger? Was het een Vlaamse Boudewijn de Groot? Of was dit een uitstapje? Hij was veel breder georiënteerd. Ja. Ja, gewoon de troubadour van Vlaanderen. Dus lang niet alleen milieu, klimaat. Hij was gewoon de topzanger. Ach, Marietje, rozen zullen bloeien. Dat was ook van hem. Je zei het al, Brabantse milieu, daar heb je dit nu voor gemaakt. Was het jouw idee? Of zijn zij ermee gekomen? Maak eens een lijst. Ik ben gepensioneerd. Ik ben een paar jaar geleden vrijwilliger geweest bij de Brabantse Milieufederatie. En ik heb op een gegeven moment gezegd, met het jubileum, ik wil wel iets doen zo. Ja. En toen kreeg ik een tijdje naar de hand een telefoontje. Als je iets wilt doen, ze weten dat ik muziekprogrammeur ben voor een milieutalkshow in Tilburg. Ja. Als je iets wilt doen, zou je een top 50, zou dat iets zijn? Nou, ik ben aan de slag gegaan en na één dag had ik al 40 nummers. En die top 50 bevat nu al 86 nummers. Want als iemand een goede suggestie heeft, dan zet ik hem maar bij. En dan komt hij op 87 binnen. Ja, de lijst. Voor van Spotify. Het gaat verder en verder. Ja. Nog even één uit de oude doos. Ja, geweldig. Ja. A pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. En dit vertelt het ook helemaal, hè? Ja. Dit gaat notabene over Hawaii. Hawaii, waar ze te veel parkeerplaatsen gaan aanleggen. Dat is de aanleiding 50 jaar geleden voor dit nummer geweest. Dus, Took all the trees and put it in a tree museum. Johnny Mitchell. Sommige mensen zullen denken, de Counting Crows, daar is toch... Het origineel is van haar? Ja, het is van haar. Ze heeft zelf geschreven. Het is ook een van de beste artiesten. Het is een van mijn absolute favorieten, Johnny Mitchell. Dus, Staat ze er één keer op? Ze staat er één keer op nummer 3, dus wel hoog. Ik heb ook een beetje zo vrij geweest om dingen die ik heel leuk vond, om misschien er net iets hoger te zetten. Maar het is geen verkiezing geweest, toch? Dat mensen Coldplay staat dus iets lager en zo. Dit vond ik wel zelf een verrassende. De Beach Boys. Ja. Die staan er 2 keer in. Ik ken ze als vrolijke surfers. Ja, ja. Ook met kerstnummers en van alles. Ja. Maar surfers en Don't Go Near the Water? Ze waren niet echt surfers, want ze konden nauwelijks zwemmen. En eentje is er zelfs verdronken. Oh, sorry. Ze zongen wel over... Toen al, 50 jaar geleden, hadden ze een aantal songs over milieu, klimaat en zo. En met name over vervuild water. En dat was dan dit nummer met steeds de regel... Ahum, dirty water, ahum, dirty water. Dus dat maakt wel duidelijk hoe ernstig het is. Dus, ja, ja. Nu is het zo dat de artiesten, ook de moderne artiesten... die je natuurlijk in de lijst hebt, treden heel veel op. Vliegen de hele wereld over. Vliegen daar grote concerten, alles. Ja. Maar een aantal van die artiesten en van die groepen... die houdt zich ook wel heel erg zelf ook met milieu en duurzaamheid bezig. Ja. Hè? Bijvoorbeeld Radiohead... Tom York, hè, de zanger, maakte dit nummer. Wat ter ere waarvan? Ter gelegenheid waarvan? Van de klimaatconferentie van Parijs. In 2015 was dat. En ze hebben maar ook al voor die tijd, 20 jaar geleden... op Kit E staan ook al typische klimaatnummers. Hè? Ja. Een album van 20 jaar geleden. Dus ze zijn er heel bewust mee bezig. En zitten ook een beetje mee in hun maag. Ja, wij vliegen wel de hele wereld rond met voor onze tournees. En hoe moeten we dat dan doen? Ja, goed, ze hebben toch besloten om dat dan wel te doen. Maar de fans, net als fans van Miley Cyrus en zo... die hebben een voorkeurspositie bij klimaatvriendelijk gedrag... en gebruik van openbaar vervoer. En er zijn allerlei gadgets en allerlei voordelen. Maar er zijn toch ook bands die besloten hebben niet meer te... of niet, Coldplay, geloof ik? Coldplay zou dat doen. Ja, in hoeverre ze dat dan helemaal volhouden... Ja. Die willen eigenlijk niet meer reizen. Ja, ook Tom York zegt... ik ben een beetje hypocriet. Ik wil iedereen stimuleren. Maar om dan helemaal niet meer ergens te gaan optreden... dat is ook weer moeilijk. Dus ook zijn publiek bereiken. Ja, dat is... Jij wilde afsluiten met één favoriet, hè? Begreep ik. Louis Armstrong. Louis, een fantastische artiest, maar de voornaamste reden waarom ik ook mee wil afsluiten... is om toch nog met een beetje goed gevoel te eindigen. Ja. Het is niet een typisch klimaatsong. De lijst begint op 50, hè. Terugtellend van 50 met een heel sombere titel. It's the end of the world as we know it, van de groep R.E.M. Nou, nummer 1 moet een beetje positief eindigen. Vandaar toch dat What's a Wonderful World, Louis Armstrong. Hier doen we het voor. Ja, oké. Okay. En er valt nog iets te. Er is genoeg om is te genoeg, proberen te beschermen. Ja, en te behouden. Ja. Ja. Dankjewel, Frans. Oké, graag gedaan. Met zijn lijst voor de Brabantse Milieufederatie die 50 jaar bestaat. Nou, we gaan eruit met Louis Armstrong. Dogs say goodnight. And I think to myself. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Zometeen. Wij worden nu voor de zoveelste keer verneukt, zeg maar. De boze boer en zijn imago. Ah, die boeren die zijn allemaal wedded. Dit is nou de zoveelste keer aan. De allerzwaarste Tour de France. Koplopers roegen tegen de flauwe hellingen op. Hun voorsprong groeit aan tot 200 meter. En is racisme af te leren? We have the right to be free. And we shall be free. De VPRO met OVT. Straks om 10 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Beleef de bloedstollende muziektheatervoorstelling Hollands Hoop. Deze zomer zie je mij, Marcel Hensema, als Fokke Augustinus terug op het Groninger platteland. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. NPO Radio 1. Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Oekraïne heeft zo'n 30 raketten afgevuurd op een Russische basis in de Zuid-Oekraïnse stad Melitopol, die onder controle staat van de Russen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Zelf is hij niet meer in de stad. Het Russische persbureau RIA bevestigt dat er Oekraïnse luchtaanvallen zijn geweest in de buurt van de luchthaven van Melitopol. In Waalwijk zijn bij een woningbrand vannacht 3 mensen gewond geraakt. 1 appartement is volledig uitgebrand, een andere liep grote schade op. Het hele complex met 8 appartementen moest worden ontruimd. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. 4 andere bewoners werden ter plekke behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De oorzaak van de brand in Waalwijk is nog onduidelijk. Duizenden inwoners van Sydney hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten uit vrees voor overstromingen. De Australische stad kampt al dagen met hevige regenval die nog tot zeker morgen duurt. Op sommige plekken viel in een paar uur tijd meer regen dan in een hele maand. Het gebied werd in maart ook al getroffen door overstromingen. Toen kwamen in het oosten van Australië totaal 10 mensen om het leven. Duizenden huizen werden onbewoonbaar. De kust ten zuiden van de Egyptische badplaats Hurghada is tijdelijk gesloten voor duikers, snorkelaars en vissers vanwege een dodelijke haaiaanval. Een makreelhaai beet vrijdag een arm en been af van een Oostenrijkse toeriste. De 68-jarige vrouw bezweek later aan haar verwondingen. Het komt op die plek aan de Egyptische kust zelden voor dat een toerist om het leven komt als gevolg van een haaienbeet. Het weer, in het noorden kans op een enkele bui. Vanmiddag kunnen daar pittige exemplaren tussen zitten met kans op onweer. In de rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Er staat een matige westenwind en het wordt tussen de 19 en 24 graden. Morgen ontstaan weer snel stapelwolken met landinwaarts een enkele bui bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal. Ster. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifbuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. U bent weer terug bij Vroege Vogels. En ik sta hier buiten met 3 filmmakers van de nieuwe bioscoopfilm Grutto. Ruben Smit, Ruurt Jelle van der Leij en Melgert Meijer zu Slochten. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. We stonden eigenlijk al een beetje te genieten van het zonnetje. Een beetje de zwaluw om ons heen. Jullie stonden te kijken naar een vervaarlijke wolk daar aan de horizon, Ruurt Jelle. Ja, Melgert praat mijn moed in dat het een gigantische bui wordt vanmiddag. En ik hoorde over het journaal dat het in het noorden valt. Dus ik kan mijn borst nat maken. Want je moet nog draaien vanmiddag? Nee, maar bij ons op het land en in de tuin, alles staat er zo mooi op. En dan hoef ik daar geen dikke stortbui op, want dan ligt het hele Korenbloem verhaal plat. Oh, ja. Melgert, is dat een blik van een filmmaker? Dat als je denkt, ik moet vanmiddag filmen. Ben jij een wolkenlezer? Nou, klopt. Je moet wel weten wat er gaat gebeuren. Ja. En dit is een cumuluswolk. En die ontwikkelt zich. En als dat 's ochtends vroeg al gebeurt, dan weet je dat het 's middags ellende wordt. Ja, dan weet je dat het regenpak mee moet. Ja. En als je regen wil filmen, dan is dat mooi. Dan gaat het lukken, maar als je daar geen zin in hebt, dan moet je wegwezen. Ik heb ook wel grutto's in de film, grutto's in de regen gezien. Op een paaltje. Ja, ja dat we in Nederland, maar ook in Senegal, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ruben, welk grutto-film? Jullie hebben over de hele wereld gedraaid. Mm-hmm. Gaan we zo direct allemaal horen. Welk shot had je nou hier kunnen maken? Nou, niet zo heel veel. Misschien een kievit, zagen we net. Ja. En wat, je hoort wat huismussen achter je. En wat zwaluwen. Zitten mussen in de film? Ja, zeker, ja. Zeker. En in de televisieserie die ook nog komt, zitten zwaluwen. Kijk, dus het boerenerfgevoel, dat pak je wel mee. Ja, ja, nou, absoluut. Dat kan je. Dat had je hier kunnen draaien. Kopje koffie erbij. Ja, maar ja. De plekken waar wij zijn geweest zijn net zo mooi, hoor. Ja, of misschien nog wel een beetje mooier. Nee, we horen de drie mannen zo direct uitgebreid over de nieuwe film Grutto, die donderdag. Donderdag, hè? Exact. Donderdag in première gaat. Niet te ver weg, hè? Ik zeg tegen die mannen, wij gaan 9:15 hebben wij het gesprek. En ze stiefelen gelijk. Ruben die verdwijnt aan de horizon. Die gaat gelijk het sigarenmoeras in. Wel terugkomen, hè, straks. Oh ja, hij zit hier. Dit laatste uur van Vroege Vogels. Dus drie van de makers van de film Grutto. We hebben een verhaal over de zeer giftige wolfskers die zich al eeuwen door de Utrechtse straten beweegt. Een zoektocht naar de kolibrievlinder, de fenolijn en wat als veeboeren massaal zouden overstappen op akkerbouw. Daarmee gaat volgens het Louis Bolk Instituut voor Duurzame Landbouw waardevol grasland verloren. En dat is niet per se goed voor de natuur. Hoe dat zit, hoort u in dit laatste uur van Vroege Vogels. Tara, muziek uit de documentaire film Planet Ocean van en door de componist Aman Amar en zijn ensemble. Het kan niemand ontgaan zijn. Stikstof beroert de gemoederen. Veel vingers wijzen naar de veehouderij. Er zouden heel veel dieren moeten verdwijnen. Maar als we straks minder koeien hebben, wat gebeurt er dan met dat bijbehorende grasland? Bodemonderzoeker Nick van Ekeren van het Louis Bolk Instituut maakt zich daar grote zorgen over. Rob Buiter praat met hem. Ja, Nick, we staan hier op het land van Richard Korrel, een van de boeren van Amstel, bij Oudekerk aan de Amstel. Wat zie jij als jij naar dit grasland kijkt? Ja, ik kijk natuurlijk eerst naar het gras. Hè, maar als we hier nou een beetje luisteren, we hoorden net kikkers, we hoorden een veldleeuwerik. We zien koeien in een open landschap. Dus ja, ik zie een heel mooi open landschap met een mooie groene grasmat waar koeien op kunnen weiden. Je staat ook al met een schep in de hand. Ja. Zullen we eens even onder de grasmat kijken? Ja, lijkt me een heel goed idee. Daar komt een mooi polletje naar boven. En wat zie je dan? Ja, wat zie je dan? Je ziet een bodem met een bruine kleur. En dat is al heel belangrijk. Want bruin, eigenlijk een bodem kleurt bruin vanwege de organische stof die in de grond zit. En dat maakt een bodem heel belangrijk. En grasland in belangrijke mate. Want grasland zorgt voor een heel hoog organisch stofgehalte in de bodem. Organische stof, plantenmateriaal, dat soort dingen? Ja, dat is eigenlijk zijn plantenresten, wortelresten, bovengronds of ondergronds. Die in de grond door bodemleven zijn omgezet in organisch materiaal. En dat blijft voor een groot deel in de bodem. En dat is bijvoorbeeld ook opslag van CO2. Dus dat maakt deze bodem al heel speciaal. Dus dat is het eerste. Eigenlijk als je in je tuin kijkt en kijk eens hoe donker jouw grond is. En dat betekent organische stof. Ja. Jij praat met liefde en waardering over gras. En jij maakt je ook concreet zorgen over de toekomst van het grasland in Nederland. Ja, want het gaat op het moment heel erg over de stikstofdiscussie. En het leidt tot, op z'n zacht gezegd, tot veel onrust, maar ook polarisatie. In die hele discussie wordt ook heel erg gekeken naar de melkveehouderij. En de melkveehouderij, dan kom je meteen ook bij het grasland. En als de melkveehouderij verdwijnt uit Nederland, dan gaat ook het grasland verdwijnen. Want als de koeien verdwijnen, dan is er verder niemand meer die het gras opeet. Nee, wij kunnen het niet eten. Dus wie gaat er dan het grasland benutten? En dan gaat er eigenlijk ons hele landschap veranderen. Nou geef ik je op een briefje, Nick, dat er mensen zitten te luisteren en die denken van, wat maakt die man zich nou zorgen over dat grasveld, dat monotone groene landschap waar geen donder meer gebeurt. Waar maak je je nou echt zorgen over? Kijk, na stikstof staan we nog voor een aantal andere opgaves die wij gewoon als maatschappij iets mee moeten. Hè? Het gaat over waterkwaliteit, het gaat over klimaat, het gaat over biodiversiteit, het gaat over landschap. Nou ja, ik zal nog eens een schop uit de grond pakken en jou laten zien waar hier nog allemaal in die grond zit. En deze tweede kluit die je eruit haalt, zie je net ook een aantal regenwormen. Ja, en wat je ziet, die regenwormen die zijn heel belangrijk. Die maken wormengangen en daardoor krijg je heel veel waterinfiltratie. En we hebben in het verleden onderzoek gedaan aan blijvend grasland en bouwland. Bouwland als in akkerbouwland? Ja. Dus andere teelten dan gras, eenjarige teelten. En dan zien we in dat in grasland zitten veel meer regenwormen, zitten veel meer gangen, wormengangen. En door die gangen wordt de waterinfiltratie verdrievoudigd. Dus als we in de toekomst piekbuien krijgen, of die we nu eigenlijk al krijgen, dan kun je via grasland kun je eigenlijk veel meer water vasthouden en laten infiltreren dan onder ander landgebruik. Dus voor het klimaat, de biodiversiteit in de grond, is grasland heel belangrijk. Maar goed, het is natuurlijk wel duidelijk inmiddels dat er iets aan die veel te grote veestapel in ons kleine land moet gaan gebeuren. Dus die melkveehouderij die gaat veranderen. Hoe ga je dat dan op zo'n manier doen dat je toch dat grasland wil behouden? Nou ja, we moeten zoeken hoe kunnen we de melkveehouderij behouden met een lage uitstoot van stikstof. Dus met minder dieren? Minder dieren, extensiveren is daar een belangrijke. Maar dan is het een belangrijke zoektocht. Hoe krijg jij die grond, die dure grond, hoe krijg jij die bij de melkveehouders die blijven? Je ziet nu in bepaalde gebieden, daar gaan gewoon melkveehouders vanwege. Die hebben geen opvolger, die gaan stoppen. Die grond die komt vrij en die wordt eigenlijk opgekocht door de hoogste bieder. Ja, door de lokale projectontwikkelaar die daar meteen huizen wil zetten. Of door een boomkweker die veel geld wil verdienen met boompjes, noem maar wat. Ja, er zijn bepaalde teelten die zijn veel rendabeler dan de melkveehouderij. Dus die melkveehouders kunnen dat eigenlijk niet betalen. Dus we moeten de zoektocht maken, hoe kunnen we die grond die vrijkomt, hoe kunnen we die bij de melkveehouderij krijgen, dat die kunnen extensiveren. Maar wat bedoel je precies met extensiveren? Extensiveren is eigenlijk minder dieren op het land. Maar een bedrijf met een x-aantal koeien, die gaat dan eigenlijk meer land hebben om daar die koeien op te houden. Doordat je gaat extensiveren, kun je ook het grasland minder intensief beheren, managen. Het hoeft mogelijk iets minder bemest te worden, minder frequent gemaaid te worden. En er is ook meer ruimte voor diversiteit in het grasland. Hè? Dus mensen die nu klagen inderdaad over monotoon grasveld, ja. Die worden dan ook op hun wenken bediend, want je krijgt meer kruidenrijk grasland. Met een extensiever graslandbeheer komt er meer ruimte voor klavers, kruiden en andere biodiversiteit die daaraan gerelateerd is. Ja, weidevogels. Ja, want ben je bewust, grasland is belangrijk voor de basiskwaliteit van biodiversiteit. Wat heb je daar nou voor een dikkert? Dit is een eemeld. Dit is de larve van een langpootmug. Ze eten met name ook aan wortels. Hè. Ze houden bijvoorbeeld ook van de paardenbloem. Hè. Als je een paardenbloem uitgraaft, dan zie je hem vaak ook bij de wortels zitten. En in een paardenbloemwortel zit veel zetmeel. Hè. Dus daar worden ze gelukkig van. Hij vreet ook aan graswortels. Deze kakt van stress nou wel op je hand. Maar... Ja, nou ja, we zullen hem terugzetten. Ja. Ik denk dat Richard liever heeft dat ik er wel anders mee doe. Want ze vreten aan de graswortels. In principe, ja, onder grasland zitten heel veel eemelten. Ze veten aan de graswortels. Dat zeg ik ook al tegen boeren. Als je te veel eemelten hebt, dan heb je te weinig kievieten. En kievieten is gewoon functionele biodiversiteit. Ondertussen die graspom maar weer even terug doen voor Richard, hè? Ja, we zullen het een beetje netjes houden, hè? Dat ze koeien de poten niet verzwikken. Ja, en het is gewoon kostbare bodem waar we het over hebben. Ook even aanstampen en we kunnen weer. Doriga, uit de cyclus Castillos de España van Federico Moreno Toroba. Het is een bekende stof in de moderne geneeskunde, atropine. Stof wordt gebruikt bij hartritmestoornissen, reanimatie of bij bijziendheid. Maar zelfs in de Griekse mythologie sprak men al over dit extract. De oude Grieken hadden al door dat je voor het verkrijgen van de stof bij het plantje wolfskers moest zijn. Biologiestudent Harold Tiemans is gek op deze plant en weet hem feilloos te vinden. Onze verslaggever Pleunaerts is met hem op pad. Dan moet je even zoeken naar een beetje struikachtige planten. We zijn vlak bij Utrecht Centraal, bij de inktpot. Hier om het hoekje, daar staat een bijzonder plantje. Ja, in de stad nog wel. En eens kijken, ik denk dat ik hem ook kan zien. Ja, een muurtje hier. Ja, kijk, hier staat hij. Ja, bloeiend en wel. Ja. Oh, oké. Okay. Kijk dan. Het is deze plant. Oh, ja. Kijk, en als je dan goed kijkt, dan zie je dat die diep paarse kleur eigenlijk het bloemetje is. Het zijn vrij grote bloemen. Zie je dat? Ja. Gaat hij nog uit elkaar staan? Nee, dit is het. De kroonblaadjes zijn vergroeid met elkaar, net als de kelk. Dus je ziet dat hij klokvormig is, zoals je dat in de botanie noemt. En als je dan zo kijkt, dan zie je daar hele mooie stuifmeelbolletjes. Ja, die witte en grote. Ja, die hele dikke grote inderdaad. En dan zie je nog een groen puntje hier. Ja, ja, dat is de stempel. Ja, en die stempel is nog wat langer dan de meeldraden, zie je dat? Ja, dus dat betekent dat die meeldraden, de pollen, niet op de stempel krijgen. Maar het leuke is dat na 2 dagen die meeldraden zodanig lang groeien dat de pollen er wel op kunnen komen. Zo zorgt de plant ervoor dat hij in de eerste 2 dagen geen zelfbevruchting kan krijgen, maar wel kruisbestuiving. Oké, dus als die kruisbestuiving niet lukt, dan gaat hij zichzelf bestuiven? Ja, het is een beetje een soort failsafe om ervoor te zorgen dat hij sowieso bestoven wordt. Maar het liefst wel met wat meer genetische diversiteit erin, hè? Dus kruisbestuiving. Ja. Maar hoe heet dit plantje nou eigenlijk? Dit plantje heet de wolfskers. En we zien helaas nog geen echte rijpe kersjes, maar we zien er al wel een paar die in wording zijn. Ja. Kijk, oh, hier is ja. Er eentje. Het is een hele dikke. Nou, en het is ook echt een kers. En als ze helemaal rijp zijn, dan zijn ze diep zwart. Heel vlezig. Oh, er komt een beestje op. Ja, er zit een jonge wans loopt eroverheen. Kijk eens aan. Nou, hij loopt nu op mijn vinger. Dat is ook goed. Dus even zien, die wolfskers, die smaakt ontzettend lekker. Hij is heel zoet. En het is wel een vrij unieke smaak. Maar ik zou hem niet eten als ik jou was. Heb je het zelfs gedaan? Nee, want dan zou ik hier ook niet zo goed zitten zoals ik nu hier zit. Zijn namelijk, zelfs voor een volwassene zijn ongeveer 10 bessen... zo genoeg om je in ieder geval heel erg lang uit de running te halen. Want ze zijn hartstikke dodelijk. Dit is een van de giftigste planten die we kennen. Ja, dus ik raak hem wel een beetje aan, maar sommige mensen krijgen zelfs al een beetje een reactie van het blad. Een van de giftige planten van Nederland bedoel je dan, hè? Nee, Europa. Oh ja? Ja, en hij is zelfs zo giftig dat hij al sinds de klassieke oudheid bekend is. Homer, de schrijver van de Iliad en de Odyssee. Homerus, ja, oké. Okay. Ja, die wist al over de kwaliteiten van deze plant. En de Romeinen, die maakten een soort extract van de plant, die heel dik was. En daar dompelden ze hun pijlpunten in. En die pijlpunten, die schoten ze dan naar de vijand. En die raakten dan vergiftigd. Nou ja, die giftigheid die is dus heel erg beroemd. Vooral ook omdat het vrij uniek is voor een plant. Dat een plant die giftig is, die smaakt meestal ook niet lekker. Bitter, toch? Ja, meestal bitter of heel ontzettend scherp of iets anders. Maar deze is gewoon ontzettend lekker. En dat is dus ook waarom die zo gevaarlijk is. Ja? Wat er dan nog zo bijzonder aan de plant is, is dat die door die giftigheid een enorme historie heeft. Maar de Latijnse naam, dat is Atropa belladonna. Ja, en dan verwijst dat belladonna, dat betekent hetzelfde als mooie vrouw. En dit verwijst naar een van de vele toepassingen van de plant in het verleden. En dat is namelijk dat er een zogenaamd alkaloïd, en die heet atropine. En atropine, dat is het stofje, daar werd een zogenaamd extract of tinctuur van gemaakt, en dat kon dan in het oog gedruppeld worden van sekswerkers. En wanneer dat gebeurde, dan verlamt het je kringspiertjes in de ogen, waardoor je hele wijde pupillen krijgt. En je ogen gingen er ook van glanzen. Nou, dat werd als mooi gezien. Al was het soms wel heel slecht voor je ogen. Dus het was helemaal geen goede bezigheid. En je wil nog iets laten zien? Nou, het is wel leuk om te zien dat als je kijkt naar het blad, dan is het een heel breed, groot blad. En dat is heel typisch voor eigenlijk de natuurlijke standplaats van de plant. Ja, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Nee, deze plant is eigenlijk heel verrassend dat hij hier zit. Want in Nederland is een natuurlijke verspreidingsgebied vooral Zuid-Limburg. Waarom? Omdat je in Zuid-Limburg nog de geschikte bossen hebt, waar je nog wat open plekjes hebt, waar de wolfskers snel zijn bladeren kan uitspreiden en het licht kan vangen. En dan is dus gewoon het vreemde is dus, doet hij nou in Utrecht? Maar ook niet in Utrecht alleen. Hij zit ook in Leiden, hij zit in Breda, hij zit in Amsterdam. Hij zit ook in Groningen. Dus hij duikt overal in het stedelijk gebied wel op. Spaarzaam, maar hij duikt wel op. De reden hangt samen met dus de geschiedenis van de plant. Omdat de plant zo giftig is, dan kon je ook met de met hoe sterk je het gif toediende, kon je verschillende toepassingen krijgen. En de plant is vrij mooi. Je ziet het, het zijn vrij spectaculaire bloemen toch. Dus de plant die werd om verschillende redenen door heel Europa naar typische historische plekken gebracht. Zoals kloostertuinen, hofjes, andere grote tuinen. Daar vind je hem dus alsnog. Dus het is een beetje een relict. Ja, ja. Ja, en daarom kunnen we dus nog ook van genieten in Utrecht. Hier groeit hij trouwens al tientallen jaren. Zo zie je dan maar weer dat die stad, die lijkt dan soms wel heel steriel. Maar daar groeit eigenlijk van alles, waaronder dus zo'n bizarre bosrandsoort. Ja, als de wolfskers. Van de walsen. We hadden het al door. Het was een wals uit het ballet Coppelia van de Fransman Leo Delibes, uitgevoerd door het National Philharmonic Orchestra. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn. U heeft weer veel gebeld met 035 6711 338. Annemieke Hondigus, Diemen. In april dit voorjaar is de eerste vlinderidylle van Diemen ingezaaid. Na een gort en gort droog voorjaar staat deze nu eindelijk prachtig in bloei en kunnen we vlinders gaan tellen. Het leukste is wel dat een van de eerste tellingen dat de distelvlinder zich liet zien. John Peters, Wageningen. Een zonovergoten zomerdag. Ik ben in mijn tuin in Kortenoord, Wageningen. En zie een eerste kolibrievlinder vrolijk fladderen van bloem tot bloem bij onze paarse verbena's. Wat een pracht. Bertha Reineveld uit Benschop. Tegen onze schutting plaatsten we 3 jaar geleden 4 lijffruitbomen. Vorig jaar werd het nest van ons merel-echtpaar echter leeggeroofd door een roofvogel Dit jaar gaat het goed, heel goed zelfs. In de achterste, de Elstarboom, hebben ze met succes een nest met jongen. Terwijl pa Merel de jongen blijft voeden, en 's morgens vroeg ook ma, is ma begonnen in de Leipeerboom, zo'n 3 meter verderop, met het bouwen van een nieuw nest. Karin van de Ploeg, Zwolle. Gistermiddag stond ik bij de sloot en ik zag daar de geelgerande waterkever zwemmen. Een paar azuurblauwe juffertjes zweven. En tot mijn grote verbazing zag ik tegen de rand van de sloot een snoek liggen. 60 centimeter lang. Gerrit Altena in Apeldoorn. Gisteren morellen van mijn kerstboompje in de tuin. En om dan te sluiten met de laatstelingen, dat waren van de week mijn frambozen. Marja Lodewijk uit Renesse. Vorige week heb ik gemeld dat ik langs het duinpad tussen Renesse en Burgaansteden geen enkele zomertortel meer had gezien of gehoord. En vandaag hoor ik hem. Ik loop voorzichtig richting geluid, hoor dat ik dichtbij ben. Plotseling vliegt hij uit het bosje omhoog, vliegt over mij heen naar de andere kant. En verderop gaat hij op een hoge, kale tak heerlijk zitten koeren. Toch nog een zomertortel hier. Gelukkig. Dag. Mooie waarnemingen. Dank u wel voor al uw waarnemingen. Ook van die mooie zomertortel. Hier buiten zie ik vooral de huiszwaluwen aan het jagen boven de listdodden. En de mussen natuurlijk op het terras. Soms staat de venolijn bol van één specifiek dier. U hoorde me al in de meldingen voorbij komen. De kolibrievlinder. Samen met Kars Veling van de Vlinderstichting gaat verslaggever Marleen Snijders op zoek naar dit razendsnelle dier. Het is nu het moment om die kolibrievlinder te zien? Ja, ze zijn er nu echt heel veel. En afgelopen week was het ook echt heel mooi weer, hè? Mooi warm weer. Mm-hmm. En daar houden ze erg van, zoals de meeste vlinders. Maar komt die nou meer voor of is het gewoon dan even dat iedereen hem ziet? Nou, het is dit jaar wel een heel goed jaar, hoor. Als je vergelijkt met vorig jaar, toen was die er ook wel. Er werd ook af en toe wel op de venolijn gemeld. Maar dan was het een incident en nu is het echt tientallen. En als je kijkt op de waarneming.nl en op Tel mee, dan zie je daar echt honderden die in een week gezien worden. Dat is echt veel. Wat is dit? Dat is de Atalanta. Ja, dat is ook een trekvlinder. Want die kolibrievlinder, waar we naar op zoek zijn, dat is ook een trekvlinder. Die in de winter hier niet is, maar in het voorjaar komt hij uit het zuiden deze kant op. Die vrouwtjes die hier aankomen leggen hier eitjes. En nu komen de nakomelingen tevoorschijn. En die zien we dus nu redelijk massaal vliegen. En hoeveel afstand leggen ze dan af? Nou, het is, de distelvlinder is een trekvlinder die uit Afrika komt. Die kolibrievlinder die zit ergens in Zuid-Frankrijk. Maar het is toch wel een paar honderd, 600, 700 kilometer kan hij vliegen, hoor. Voor zo'n klein beestje. Ja, maar ja, hij heeft gigantisch goede vleugels, hè. Dat zie je ook. Want hij is continu in beweging, ook als hij van bloem naar bloem schiet. Want dat doet hij in feite. Razendsnel van bloem naar bloem en continu die vleugeltjes. Ja, als je dat in de rechte lijn doet, dan ben je ook zo inderdaad in Zuid-Frankrijk. Daarom heet hij ook kolibri, hè, neem ik aan, vanwege zijn gedrag. Ja, absoluut. Hij lijkt ook echt op een kolibri. En zeker, zeg je, een jaar of 20 geleden was die echt heel zeldzaam. Ja, daar hadden mensen nog nooit van gehoord. En dachten echt dat het een kolibri was. We kregen telefoontjes doorgestuurd van vogelbescherming. Want die mensen hadden naar vogelbescherming gebeld. Maar ik zie een kolibri. Nee, dan moeten we de Vlinderstichting bellen. Nee, ik zie een kolibri. Ja, die waren niet te overtuigen. Niet te overtuigen, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik zie er zoveel acht dagpaarogen hier die allemaal achter elkaar aan het jagen niet zijn. Niet normaal. Een groot koolwitje vliegt daar nog. Ja, het is echt al vlindertijd, hoor. Met één oogopslag tel ik hier zo iets van 12 vlinders. En dat is op anderhalve vlinderstruik. Dat is echt... En daar, hier in de lucht, zijn er gewoon 10. Ja, vooral inderdaad dagpaaroog. Ik denk dat 80% van wat we zien aan vlinders nu is dagpaaroog. Maar dus ook de Atalanta, ook hier het groot koolwitje. En ongetwijfeld ook nog wel een gehakkelde Aurelia. Laten we die nog even gaan zoeken, want... Je moet hier vast ook wel ergens op zitten. Vliegt me allemaal om de oren, maar ik zie mijn favoriet nog niet. Nee, maar die moet ook altijd op het eind komen passen. Oh, dat is waar. De spanning dat moet opgebouwd worden. En, sorry, nou, Kars, was ik even vergeten. En die vlinders die er nu dus zijn, hè, die zoveel gebeld worden op de venolijn, die kolibrievlinders, die gaan ook allemaal nog weer eitjes afzetten. Dus die zijn nu al aan het drinken om zoveel mogelijk voedsel op te nemen. Mm-hmm. Op zoek naar een partner uiteraard. En die vrouwtjes gaan nog eitjes afzetten en sterven dan. En in augustus, september krijgen we waarschijnlijk nog weer een nieuwe piek. En die trekken dan weer terug naar Zuid-Europa. Maar diegenen die er nu hier zijn, die gaan op zoek naar een waardplant. En de rupsen van die kolibrievlinder, die zitten op walstro. Op gewoon glad walstro, wat heel algemeen is, maar ook op het geel walstro. Algemene planten die overal voorkomen. En daar leggen ze dan die eitjes op. En die rupsen die moeten dus de komende anderhalf, twee maand opgroeien. En in augustus dan gaan ze weer richting het zuiden. Maar het zou goed kunnen dat in augustus weer opnieuw de venolijn plat gebeld wordt door kolibrievlinderwaarnemers. Ja. En zijn die rupsen nog bijzonder? Het is familie van de pijlstaarten. En dat zijn vrij grote, dikke rupsen. En die hebben een pijlstaart ook. Die hebben een puntje achterop. Die kunnen ze niet mee steken, maar dat ziet er wel een beetje eng uit. En het is de familie van de nachtvlinders. Dat weten mensen ook niet. Van ja, een kolibrievlinder, je ziet hem gewoon overdag. Ja. Maar het is de familie van de nachtvlinders. Al die pijlstaarten horen bij die groep. De meeste pijlstaarten zie je alleen 's nachts. Maar die kolibrievlinder is weer een uitzondering. En die gaat lekker overdag rondvliegen. En die gaan we misschien zometeen hier op deze vlinderstruik wel zien. Nou, het zou wat wezen. En dat is dan de gewone kolibrie. Er zijn er niet verschillende kolibrievlinders. Nee, er is maar één kolibrievlinder. Maar we hebben bijvoorbeeld in Nederland ook de glasvleugelpijlstaart. Een stukje kleiner dan de kolibrievlinder. Ook overdag vliegend. En die gaat ook net als een kolibrie voor zo'n bloem staan. Oh. Alleen die heeft helemaal doorzichtige vleugels. En die heeft ook een hele rode streep op zijn. En die is veel zeldzamer hoor dan de kolibrievlinder. Maar die lijkt er wel wat op. Dus, maar er is maar één kolibrievlinder. Wel flauw dat er nou niet eentje is die even wil komen, terwijl er wel een heleboel anderen zijn. Ja, dat is het leuke en het bijzondere ook van die kolibrievlinder. Die kun je niet plannen. Kijk, als ik een bruin zandoogje wil zien, met jou naar een bruin zandoogjesplek, daar ga ik er nu heen, dan weet ik zeker dat ik bruin zandoogjes zie. Dagpaugen weet ik zeker, die hebben vaste plekken waar ze altijd zitten. Die kolibrievlinder is nu hier, is die een minuut en boem, dan is die weg. En misschien de volgende dag komt hij weer even een minuutje langs. En woem, dan is hij weer weg. Het is een trekvlinder die normaal natuurlijk 1000 kilometer aflegt. En nu, ja, hier misschien een kilometer afstand ergens in een tuin zit. En ook 5, 6, 7 kilometer vliegt. En misschien even hier langskomt. En dan woeps, ook weer weg is. Dus des te leuker ook dat de mensen hem wel allemaal gezien hebben. Want dat is echt een tref. En je kunt hem niet plannen. Heel veel vlinders kun je plannen. Maar dit is eentje, waar moet je de mazzel hebben. En gelukkig hebben wij mazzel, want hij gaat vast zo komen. En je ziet echt iets heen en weer schieten dan zo van bloem naar bloem. Dus nee, dat... Hij is wat dat gaat. Het is een heel dik beest, een heel dik lijf. En we zullen hem niet missen. We gaan hem, als die er is, dan zien we hem. Goed zo, Kars. Hé, er is die. Hier. Tada! Oops. Ja. Zie die de zon helemaal erin? Oh, die hele lange slurf. Ja. Kijk, hey. En weg. Juist. En weg, ja, dat is ook... Hij komt hier terug. Ja. Maar ik heb prachtig tegen de lucht. Hè. Je ziet heel mooi de silhouet nu. Dan zie je die vleugels ook echt goed. Hè. Razendsnel met de vleugels heen en weer. En steeds bloempje. Steeds heel snel vliegend van bloem naar bloem. Ja, die gaat als een dolle tekeer. Ja. Hè, wat fijn. Ja. Hij heeft zo'n hele lange tong, hè? Ja. Ja, die is langer dan het lijf van het beest. Het beest is 2 centimeter, die tong is denk ik 2,5. Die zit normaal dus helemaal opgerold onder zijn kop en die gaat hij helemaal uitrollen. En daarmee zuigt hij dan die nectar uit de bloemen. Ja. Kars Veling van de Vlinderstichting met Merlijn Snijders over de kolibrievlinder. Hou hem in de gaten, hè, want ja, fantastisch diertje. Ook fantastisch, de grutto. Ja, daar horen we hem. Bekend binnenkort ook van de film. De film Grutto, uitroepteken, die donderdag in première gaat, hoort ook een mooi boek bij. Geschreven door Ruben Smit en Rob Buiter. De film werd afgelopen week al vertoond in het gebouw van de Tweede Kamer. Misschien wel voor het eerst in onze parlementaire geschiedenis. Een natuurfilm in de Tweede Kamer. Afgelopen woensdag toonde natuurfilmer Ruben Smit, die we natuurlijk kennen van de Nieuwe Wildernis en het Wat, daar zijn laatste wapenfeit, de bioscoopfilm Grutto, over het leven van onze nationale vogel, die donderdag dus in première gaat. Ruben zit aan tafel samen met Ruurt Jelle van der Leij en Melgert Meijer-Toeslocht en twee andere natuurfilmers die aan de film gewerkt hebben. Heren, welkom. Daar hoort ook een boek bij. Is nou de boek behorende bij de film of de film bij het boek, Ruben? Nou, het is eigenlijk toch wel een beetje het boek bij de film. Ja. Want je maakt eigenlijk een boek om nog extra verhalen te kunnen vertellen. En dat zijn vaak verhalen die je naar aanleiding van de film hebt opgetekend. Ja. Nou, het is ook een heel mooi boek. Het grappige, wij kregen hem op de redactie van de uitgever, denk ik. En ik had hem hier bij me. En jullie stoven op dat boek af. Wat heb jij dat boek alweer? Jullie hadden het nog niet gezien. Nee. Ik vind het wel ergens wel leuk. Want ik zei net buiten van, we hadden eigenlijk een boek mee moeten nemen. Maar de uitgever heeft het nog niet opgestuurd. Vroeger, wij zijn er altijd zo snel bij. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Zo doen we dat. Ja. Hey, je liet de film zien aan verschillende Kamerleden. Wat was de mooiste reactie die je kreeg van een Kamerlid? Applaus na afloop. Ja. En toch ook wel even stilte. Want na het applaus viel het even stil. En je kon zien dat mensen er echt over na moesten denken. Dat kwam omdat helemaal op het eind van de film, en dat moeten de mensen zelf natuurlijk uiteindelijk maar in de bioscoop gaan zien, maar daar hebben we een aantal soort van banners waarbij we teksten plaatsen over hoe het met de gutto gaat en hoe die samenleeft met boeren in de wereld. Een soort update van informatie. En dat kwam heel hard binnen. Hmm. Ja. Maar dat was ook meteen een heel mooi compliment. Want ja, wat men zei was dat je voelt de hele tijd van ja, je zit daar toch wel iets heel moois te kijken. En op het eind komt dat zo hard binnen. Dat is een was mooi. Ja. Melchert was er trouwens ook bij. Ja. Melchert, en wat kwam er dan hard binnen bij die mensen? Ja, uiteindelijk dat het natuurlijk toch ook niet zo heel erg goed gaat. Hè? Als je naar de trends kijkt, hebben we een aantal wetenschappelijke feiten achter in de film geplaatst. Ja, dat zijn geen goede getallen. En dat is wat het is. Hè? Zo hebben we het ook opgetekend, het hele verhaal. Ja, daar moet je toch even over nadenken en slikken. Ja, ja. En wat gaan ze er dan mee doen? Met die kennis die ze nu hebben opgedaan, met die grutto-uitroepteken. Nou, ik denk en ik hoop. Kijk, we hebben ergens wel weer een bepaalde manier geluk, tussen aanhalingstekens, is dat er natuurlijk ontzettend veel te doen is over het stikstofdossier. Dat betekent dat landbouw en transitie van landbouw en verandering van het beheer van het platteland heel erg hoog in de agenda staat. Dus ik denk dat voor veel politici en Kamerleden daar extra informatie kan. Ik denk ook wel dat ze hun eikpunt van hoe je naar de gutto moet kijken, en daar is deze film ook echt over gegaan, is dat je veel verder moet gaan kijken dan alleen maar onze landsgrenzen. Dat je ook veel verder moet gaan kijken in de tijd. En je moet terug in de tijd om te begrijpen waar die gutto vandaan kwam. En dus ook in de toekomst van waar die naartoe gaat. Ja. En dat is iets wat voor heel veel mensen echt nieuw is en wat deze film ook heel bijzonder maakt. Ja. Ruud Jelle, waarom de keuze voor deze hoofdpersoon? Het is niet de eerste serie of film of de televisie. Er is natuurlijk wel meer over de gutto gemaakt. We hebben het natuurlijk vaker over dat dier. Ik denk, want tijdens het filmen van Wat had Ruben het over de gutto? Een andere film. Dus waar wij met z'n drieën sowieso aan gewerkt hebben. Ja, toen had Ruben het al over het maken van de gutto film. Ik ben eigenlijk pal na het eindigen van Wat begonnen met gutto, bijna parallel soms gedraaid. Omdat dat gewoon, ook de nationale vogel is het natuurlijk ook geworden. En het verhaal vertellen in het internationale perspectief. Juist. En dat is gewoon heel uniek, denk ik, in een documentaire. Ja. Heel vaak. En er zit ook een heel ingewikkelde kant aan. Want ga maar eens anderhalf uur of langer over één soort praten. Dat is zo moeilijk. Dat wordt gigantisch onderschat. Als je een BBC-documentaire... vraag mij ervoor. Ik sta te juichen. Ja. Je vliegt van het ene continent naar het andere. 8 highlights achter elkaar en klaar ben je. Ja. En dit is zoveel lastiger. Ja. Waarom? Omdat je alles van zo'n vogel bijna nodig hebt. Alleen al om die anderhalf uur een beetje leuk vol te krijgen. Dus van paring tot het draaien van een nestkuil, eileggen. Het zijn allemaal kleine details. Die heb je een BBC-docu niet nodig. Want dan vlieg je van de Komodo vooraan naar een of andere hamerhaai. Ja. En hier is het allemaal, en het is ook allemaal heel mooi. En juist omdat het zo volledig is, is het een unieke documentaire. Ja. En de mensen, niet te vergeten, Menno. Ja. Want dat is natuurlijk een ander aspect van deze film. Is dat we voor het eerst ook echt de relatie met mensen hebben proberen weer te geven. Dus het is voor ons en heel nieuw. En dus uitdagend geweest. En ook voor een bioscoopfilm ook erg moeilijk. Want je moet, je volgt niet alleen de Gutto op zijn reis, maar je volgt ook uiteindelijk de mensen en dus ook de grote thema's. Ja. Ik wil zo even door op die mensen, die thema's. Precies. Even een melding over die reis, even wat spannender. Ja. Jij hebt hem gedraaid in Senegal. Ja, onder andere, ja. Kijk, in Nederland staat op iedere hoek van het veld een vogelwachter en weten we precies waar ze zitten en hoeveel. En ieder ei kennen we zowat. Hoe is dat in Senegal? Waar ze makkelijk te vinden? Nou, ze komen daar aan zo half juli. En dan gaan ze uiteindelijk naar het zuiden van Senegal. En daar heb je een grote rivier, dat is de Casamance rivier. En die staat onder invloed van het getij van de zee. En daardoor krijg je enorme vloedvlaktes met mangrovenbossen. En die gutters die komen aan en die gaan op die vloedvlaktes, op een soort van wadden, gaan ze dan naar voedsel zoeken. En dat hebben ze waarschijnlijk al honderdduizenden jaren gedaan. En nu zijn ze daar rijst gaan verbouwen, de boeren, op de overgang van de mangroven naar de hogere delen. Dus daar zijn allemaal rijstvelden ontstaan. En die gutto's die hebben een gigantisch aanpassingsvermogen. En die zijn op die rijstvelden terechtgekomen. Want ze denken, hey, dat is veel makkelijker voedsel vinden. Ja. Dan eindeloos peuren naar een muggenlarve in de modder. Maar ja, daar zijn die boeren natuurlijk niet zo blij mee. En dat hele verhaal heb ik daar opgetekend. Dat was moeilijk om te doen, maar het is wel gelukt. Maar wij zijn hier, tenminste veel mensen zijn hier Gutto-lovers. We vinden het een prachtige vogel en ze moeten behouden blijven. We doen van alles voor en niet alles werkt. Maar we doen ons best, soms of in veel gevallen. Maar hoe is dat daar dan? Jagen ze ze weg of zitten ze er niet op te wachten? Zij vroegen ons wat we kwamen doen en toen vertelden we het verhaal. En toen zeiden ze van, kun je die Gutto niet bij je houden? Zij dachten dat we die Gutto's daar hadden losgelaten. Want ze hebben er gewoon echt heel veel last van. Om ze te filmen? Of, Ja. Echt, het is een heel arm gebied. En op een gegeven moment hebben we ook met een drone gevlogen. En dat deden we van een afstandje. En toen stoverden de dames daar van het veld. En toen dachten we, oeh, dit is niet goed. Die hadden nog nooit een drone gezien. Die dachten dat ze aangevallen werden. De dames, de vrouwen die op het veld werkten. Ja, ik dacht het over de Gutto's. Nee. Ja, en het schrijnende is, kijk, waarom ze zo'n hekel hebben aan het beest, is omdat door de klimaatverandering verandert die hele dynamiek in dat riviersysteem. Dus er is minder zoet water, dus de rivier staat veel meer onder invloed van het getij van de zee. Dus er treedt veel meer verzilting op in die rijstvelden, zelfs in die grondwaterputten. Daardoor is die rijstoogst minder. Ja, en als er dan ook nog een Gutto komt en die pikt alle zaadjes weg op het moment dat jij je hielen ligt aan het einde van de middag, ja, dan kun je het beest wel schieten. Dus zij zien de Gutto meer als een soort springhaan die daar de boel komt. Absoluut. En het meest shocking was gewoon dat we op een gegeven moment werden die vrouwen zo boos. En we vroegen ernaar en die gingen helemaal tekeer. En die wilden gewoon met gif wilden ze daar de Gutto's het liefst uitroeien. Ik weet niet of ze het uiteindelijk daar gedaan hebben, maar ze waren het wel van plan. En ja, dat is natuurlijk wel ernstig. Dat biedt een andere kijk op hoe mensen dus ook met de Gutto kunnen omgaan. Ja. Ruurt Jelle, jij filmde het gedrag van de Gutto, hè? Ja, meer deel, ja. Wat spreek je daar in het meeste aan, dat gedrag van? Nou ja, kijk, ja, het gedrag is heel breed natuurlijk. Dus wat ik eerder al aangaf, als je puur even rond zo'n nest kijkt, die vogels die komen terug, die gaan daar. Die vormen die paardjes, die paringen. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes. Ook bij het nest, die details. Zo'n mannetje maakt zo'n kuiltje en die gaat daar dan met zijn snavel voorover instaan. Alsof hij het aanwijst. En dan duurt het soms minuten voordat het vrouwtje komt. En dus gaandeweg dat filmen kom je daar ook achter dat het zo werkt. En wat dat betreft kan ik iedere vogel wel gaan volgen. Want elke vogel heeft eigen gedrag. Dus dat is gewoon fantastisch om vast te leggen. En het is ook leuk, Ruben die vooraf heeft hij een soort wensenlijstje van, het is leuk als ze een ei legt. Ja, dat is hartstikke leuk, maar gaat maar filmen. Was nog nooit gefilmd? Nee, maar er zijn ook dingen. En is dat gelukt? Ja, dat is uiteindelijk wel gelukt. Ja. Ik leg mezelf al heel veel druk op en dan hebt hij nog, hoe is het met een ei leggen? Dan is het helemaal fantastisch. Moet ook, als het gebeurt niet. Want Ruben is de regisseur, hè? Die filmen alle drie. We staan constant in een soort van app-contact van, ik stuur elke dag shots, het heb gedraaid. En soms heb je ook gedrag dat Ruben denkt, wauw, dat is gaaf, dat is nieuw. En dan moet je even kijken, hoe passen we dat in? Dan volledig maken van zo'n verhaal. Ja, dat hele proces is gewoon heerlijk. Ik ben dan met niks anders bezig. Dus je kunt ongestoord dat werk doen. Dat geeft een soort vrijheid. Ruben, jij zei net van, we hebben voor het eerst ook het verhaal verteld van de mens en de Gutto. Klopt. Dat is natuurlijk omvangrijk verhaal. Het is omvangrijk, maar ze horen ook bij elkaar. Ja. Kijk, het begint wel, het verhaal. Dat maakt het echt bijzonder, want Melchert en Ruud Jelle zijn al twee in Estland geweest. Het begint met de oergutto, waarbij de gutto eigenlijk zonder mensen leeft. En dan maak je een tijdsprongetje naar... Want daar is het een soort moeras. Nou ja, dat is... Hoogveen. Ja, ook wel in Laagveen zit hij. Het is eigenlijk gewoon een moerasbewoner. Ja. En hij woont daar in dichtheden. Nou ja, dat is niet te vergelijken met die van wij kennen op veenweidegebieden. Dat zijn gewoon enkele gutto's op een natuurreservaat van een paar duizend hectare. He, dus daar moesten ze ook met een loop gaan zoeken om die gutto's te vinden. Ja. Maar daar leeft hij dus nog zonder de mensen. Dat maakt het ook zo bijzonder. Hij heeft dus op een bepaald moment de switch gemaakt van die moerassen naar die ontgonnen... Van de moerassen, zeg maar de hoogveenmoerassen, naar de ontgonnen moerassen in Nederland. Ja. En dat is zo'n beetje in de middeleeuwen, late middeleeuwen gebeurd. En daar vond hij op dat moment gewoon ontzettend veel voedsel. Boerenland. Maar ja. Dat betekent dus dat hij op dat moment een leven met mensen verkoos boven zijn leven zonder mensen. Ja. En sinds dat moment is hij weidevogel geworden. Nou, de meeste mensen kennen dat verhaal helemaal niet. Ja. En dit was voor ons ook misschien wel vooraf gezien het moeilijkste verhaal om te vertellen, omdat we helemaal niet wisten of we die vogel überhaupt zo konden filmen. Nee. De gutto in een boom. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat de gutto op zijn hoogtepunt was in Nederland. Ja. Dat was na de Tweede Wereldoorlog, jaren 60. Ja. Helemaal samen met mensen, met hoe er toen geboord werd. En die aantallen waren echt... Nou, daar kunnen we nu alleen maar van dromen. Ja. Of bij huilen, als we het horen. Ja. 120.000 broedpaar. Ja. En nu? 28.000, schat ik in, dit jaar, als het niet minder zijn. Dus dat is een hele korte tijd gebeurd. Er is meer dan 80% afname. En dat komt door? Ja, dat is heel erg makkelijk gezegd om meteen allerlei dingen te roepen. Maar het belangrijkste is het veranderen van het landgebruik. Dus veel intensiever worden van onze melkveehouderij en het beheer van agrarische gebieden. Ja. He, waar je ziet, wat je nu ziet, is dat je feitelijk nog gutto's hebt in reservaten, heel veel. En in gebieden waar boeren echt nog heel erg hun best doen om die gutto te behouden. Ja, ja. En die andere boeren, de plekken waar het slecht gaat op het boerenland. Ja, we kunnen natuurlijk met de vinger wijzen naar de boer. Maar het is ook onze maatschappij die aan hun heeft gevraagd om zeg maar superkampioen voedselproductie te worden. Ja, weet je, dat is natuurlijk gewoon inherent. Ja. Het systeem van overexploitatie en heel veel voedsel produceren betekent ook dat je eerder op je land moet, veel meer mest moet gaan gebruiken, moet ontwateren. Ja, en dan één of twee soorten grassen maar kunt hebben. En dat is uiteindelijk het resultaat. En dat levert op dat wij geen biodiversiteit meer hebben. En dus, want die gutto staat symbool voor een heel biodivers landschap. Als die weg is, betekent ook dat je nog maar één soort regenworm hebt. Ja. En nog maar vijf soorten zweefvliegen, of misschien nog wel minder. Nou, laat je jullie in de film zien dat je om de gutto te helpen, hoef je helemaal niet een biologische of biodynamische boer te zijn die alleen maar over gutto's denkt en droomt. Maar ook gangbare, de normale boeren kunnen al heel veel doen. En doen ook. Nou ja, dat is we volgen twee boeren in de film. Dat is boer Piet en boer Wim. En boer Piet is een biologische boer en boer Wim is een reguliere boer. Maar boer Wim is wel heel erg gepassioneerd. En die wil heel graag zijn weidevogels, waar hij ook trots op is, wil die behouden. Dus hij zoon er ook bij, hè? Op de maaier. En hij moet eerder maaien, want hij heeft een groot bedrijf met veel koeien. En hij wil ook gewoon goede kwaliteit gras voor zijn koeien. Dus dat betekent dat hij al vroeger maait dan boer Piet. Maar dat betekent ook wel dat hij naast zijn zoon op de trekker zit om de nesten te zoeken. En hij heeft ook een plasdras aangelegd. En hij heeft 20% van zijn land ingericht als natuur. Of weidevogelgebied, niet als natuur, maar wel als weidevogelgebied. Ja. Dus ja, dat laat ook zien. En hij is echt een voorbeeld van dat het op een bepaalde manier zeker kan. Ja. Als je het maar wil. Ja. Melchert, even, we gaan er een beetje heen, stapsgrond doorheen. Tuurlijk. Hè, ook door de, waar ben jij het meest trots op? Welke shots, welke scène? Ik ben heel trots op dat Senegal gelukt is. Maar ik heb zelf ook heel veel met IJsland. Daar ben ik ook geweest. Ja. En het sluit wel een beetje aan op dit verhaal. Want daar herhaalt de geschiedenis zich eigenlijk een beetje. Hè. De IJslandse grutto is een ondersoort van de West-Europese grutto. En daar heb ik gezien hoe het ook kan. En dat zijn gigantische aantallen steltlopers. Hè, dus scholexters, grutto's, tureluurs. Watersnippen heel veel. Regenwulp. En wat je daar zag, was dat op het moment dat er een mantelmeeuw het gebied invliegt, nou, die werd gewoon massaal aangevallen en de tent uitgejaagd. Predatoren worden weggejaagd. Ja, maar dat is hoe het moet eigenlijk. Misschien herhaalt zich. Wat gebeurt er dan in IJsland? Wat is nou, daar heb je heel veel woeste gronden. En het zijn eigenlijk ook allemaal veenachtige gebieden, moerassen. IJslandse populatie neemt toe, melkproductie neemt toe. En dus ook want er wordt grond omgezet in boerenland. Ja, wordt ontwaterd. En daar profiteert die gutter van. Omdat het natuurlijk een rijker systeem wordt. In eerste instantie. Hè? Want het veen is armer van nature. Dus wat wel biodiverser, maar wel armer aan massa zeg maar, van bijvoorbeeld regenwormen. Ja, dus er verdwijnen moerassoorten, maar er komen grutto's bij. Ja, wat er hier in de middeleeuwen gebeurt, gebeurt daar op dit moment. Dus je kijkt eigenlijk naar een herhaling van de geschiedenis. En je kunt zelfs een beetje door je oogharen heen kijken en denken van, nou, hoe gaat dit nog verder? Je weet hoe het eindigt. Dat is bijna. Hij zegt dat hij het weet. Ja. Nou ja, hoe voorkomen we dat ze niet gaan doen wat wij hier de laatste 30, 40 jaar gedaan hebben? Ja, als die geschiedenis zo zich gaat herhalen, dan blijkt uiteindelijk dat ook IJsland niet geschikt meer is. Dat kan. En juist IJsland wil graag waarschijnlijk meer eigen voedsel produceren. Dat doen ze al. Dat is al zo afhankelijk. Ja. Dus als eiland zijn. Maar wat ik echt heel interessant vind, is dat heel veel mensen zich niet realiseren dat die grutto's dus de plaats innemen van de inheemse, dus aanhalingstekens, inheemse vogelsoorten als de roodkeelduiker en de rosse fraaipoot. Ja. En dat is natuurlijk hier in Nederland ook gebeurd. Ja. Niet met die soorten, maar wel met de goudplevier en de wulp en noem maar op. Dat zijn soorten die. Dus die grutto is een cultuurvogel die samen is gaan leven met mensen. En dat maakt het verhaal zo spannend. Hij hoort bij ons. Ja. Hij heeft een bepaalde periode in zijn leven bij ons gehoord. Ik denk dat we het zo moeten gaan opvatten onderhand. Ja, veel mooie verhalen. Mm-hmm. Er blijven natuurlijk heel veel vragen over de grutto. Waar gaat het heen en hoe moet dat nou? En al die dingen. Maar mensen moeten maar gewoon van die film gaan genieten. En dat boek gaan bekijken en lezen. Nou, en ik denk ook dat deze film echt helpt om een goede dialoog op te zetten. Daar leveren jullie een bijdrage aan. Heel hartelijk dank voor jullie komst. Ruben, Ruud, Jelle en Melgert. En de film Grutto gaat aanstaande donderdag in première. Geniet ervan. Filmtrailer staat op onze site. En via de podcast-app is de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren te vinden, die ook geheel over de grutto gaat. Met Ruud Jelle onder andere en Jochem Meijer daar in het Friesland. Dank jullie wel. Er zijn nog een paar kaarten. Zijn nog een paar kaarten. Oké. Okay. Heel even nog naar Laura Stek voor OVT. Laura, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij gaan het hebben over de actievoerende boeren die dreigen morgen heel Nederland plat te leggen. En wij kijken naar eerdere protesten, wat daarachter zat. En we gaan het ook hebben over de zwaarste tour uit de geschiedenis van de Tour de France. Die was in 1919. Eén dag na het einde van de Eerste Wereldoorlog. En die tour was op heel veel vlakken extreem. Nou, spannend, Laura. We gaan luisteren. Dank je wel. Zo direct dus OVT en wij zijn er volgende week weer. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Wat een moed van zo'n man, dat je daar probeert een stokje voor te steken. In de podcastserie Wat Blijft volgen onder meer Koen Verbraak, Clary Polak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De belangrijkste mythe die we hebben omvergeworpen is zin in seks is spontaan. Wat hebben ze echt betekend? Zijn leven is niet betekenisloos geweest. Hij laat echt wat na. Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Ik had nog nooit zo iemand meegemaakt. En daarna eigenlijk ook nooit meer. Wat Blijft, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hallo, Erik Scherrer hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. The Rolling Stones, 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar. En nu te koop via mojo.nl/Rolling Stones. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Thank you.